Drie uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten uit vrees voor overstromingen. De grootste stad van Australië kampt al dagen met hevige regenval die nog tot zeker maandag duurt. Gisteren viel in een deel van de miljoenenstad meer regen dan in een hele maand. Inwoners moeten er rekening mee houden dat het net zo erg wordt als in maart, waarschuwen de autoriteiten. Toen kwamen bij overstromingen in Australië tientallen mensen om het leven en werden duizenden huizen onbewoonbaar. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat en hulp mocht niet meer baten. De politie heeft in een woning een verdachte aangehouden. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. In Oezbekistan is na protesten de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio Karakalpakië. Volgens de autoriteiten greep de oproerpolitie in toen betogers overheidsgebouwen probeerden te bestormen. Op beelden op sociale media zijn gewonde demonstranten te zien. Ook ligt er veel bloed op straat. De protesten zijn gericht tegen een voorstel van de president om in de grondwet de autonome status van de regio te beperken. De president heeft nu toegezegd om dat deel van de plannen te schrappen. Meer dan een miljoen mensen waren afgelopen dag in het centrum van Londen bijeen voor de Pride Parade. Het was de 50ste editie van de Mars voor de Rechten van LHBTI'ers. Meer dan 30.000 mensen liepen mee, onder wie deelnemers aan de eerste Britse Pride Parade in 1972. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. Het WK wordt gehouden in Nederland en Spanje. De volgende wedstrijd van de hockeysters is komende dag en die is tegen Duitsland. Het weer blijft droog en koelt af naar een graad of 13. Overdag zon en wolken. In de middag vooral in het noorden een pittige bui met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Deze nacht is taboe doorbrekend. Want we hebben het vannacht over onderwerpen die wringen. Waar een taboe op ligt of die gewoon een beetje ongemakkelijk zijn om over te praten. We schijnen zogezegd een lichtje op de donkere kanten van de samenleving. Slechte werkomstandigheden bijvoorbeeld. De vraag van de nacht is dan ook: wat is jouw ervaring met uitbuiting op het werk? Deel jouw verhaal of geef tips voor mensen die hiermee te maken hebben in de Radio 1-app of bel 0800 1121. We hebben weer een heleboel gasten vannacht. We beginnen zometeen met Umer Summes. Hij komt samen met de Radical Riders op voor de rechten van maaltijd- en flitsbezorgers. Melissa Stamper praat ons bij over het laatste nieuws op Aruba. De uurgast van deze week is Francine Winsemius. Tussen 4 en 5 schuift zij in de studio aan om ons te vertellen over haar werk bij Fair Work, een organisatie die zich inzet tegen uitbuiting op het werk. Er is natuurlijk ook weer spoken word deze week. Larissa Verhoef brengt een bijdrage aan de uitzending. En wanneer we alweer kunnen genieten van de eerste lichtstralen van deze zondag, bellen we met Femke van der Laan. Zij is onze creatieve maker van deze week. Uitbuiting komt niet alleen voor op de werkvloer, zoals we straks ook van Eumur en Francine zullen horen. Ook privé kan iemand uitgebuit worden. Afgelopen week waren er helaas weer een hoop berichten over machtsmisbruik, aanranding en verkrachting. Zo deed danseres Annemarie de Ruiter in een artikel in de NRC een boekje open over het grensoverschrijdende gedrag in de danswereld. Ook was de VPRO-serie De Gouden Lichting te zien op tv, waarin misstanden in de turnwereld openbaar werden gemaakt. En dit was woensdagavond te horen in het Radio 1-journaal van 10 uur. De Amerikaanse zanger R. Kelly is in New York veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden. De 55-jarige zanger gebruikte zijn status om jonge en soms minderjarige slachtoffers te verleiden en te dwingen tot seks. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Het is de eerste veroordeling voor de zanger, die al sinds zijn eerste successen in de jaren 90 wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In 2 andere Amerikaanse staten lopen ook nog rechtszaken tegen R. Kelly. De Amerikaanse zanger was in de media en door het grote publiek al langer afgeschreven. Maar deze officiële uitspraak van de rechter dient een hoger doel, zei NPO Radio 2-DJ Shai Kreuger. Ik denk dat de uitspraak tegen R. Kelly, 30 jaar celstraf, dat toch echt ja, een mooie teken is als het gaat om seksueel misbruik van jonge meisjes, machtsmisbruik in de muziekwereld, niet wordt getolereerd. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat dit nu is gebeurd. De discussie is dus al een tijdje gaande. Moeten radiostations de muziek van R. Kelly nog wel draaien? Ikzelf draai R. Kelly al jaren niet. Na het eerste filmpje dat van hem naar buiten kwam. Heel erg disturbing filmpje. Ik zal maar niet in details uitleggen wat daarop te zien was. Maar dat was meteen een moment voor mij om te stoppen met het draaien van deze man zijn muziek. Iets voelde gewoon niet goed om Bump and Grind te draaien, terwijl je foute filmpjes van hem voorbij hebt zien komen met jonge meisjes. Dus dat is voor mij eigenlijk al heel vroeg gestopt. En hoe zit het dan met kunst die je moet loskoppelen van de persoon? De discussie, moet je de kunst loszien van de kunstenaar, wordt altijd gevoerd op dit soort momenten. En als je het mij vraagt, dan kan ik de muziek van R. Kelly niet loszien van de zaken waar hij nu van beschuldigd is. Dus dat is ook een reden geweest dat ik vrij snel ben gestopt met het draaien van zijn muziek. Je mag natuurlijk niet voor eigen rechter spelen. En ik zou ook nooit een ander iets opdringen. Maar in deze voelde het voor mij niet goed om zijn muziek te draaien. Dus heb ik dat ook niet gedaan. En zal ik dat in de toekomst ook niet doen. Je hoorde NPO Radio 2 DJ Shai Kreuger met haar visie op de uitspraak in de zaak R. Kelly. En ze stond op een festival, zeg ik er nog maar even bij. Toen we contact met haar hadden, was ze aan het presenteren op een muziekfestival. En ja, dat is ook onderdeel van haar werk natuurlijk. Ja, superfijn dat ze in ieder geval even een bijdrage wilde leveren. Aan sommige artiesten lijkt niets dan narigheid te kleven. Anderen worden muzikaal bijna heilig verklaard. Marvin Gaye bijvoorbeeld, die samen met Jackie Wilson een jaar na hun dood bezongen werd door de Commodores. De ode werd een gigantische hit en wij draaien hem nu voor iedereen die nachtdienst heeft. Night Shift. Yeah. Blijft een topnummer, hè? Ja, heel fijn. En je bent inderdaad niet alleen als je nu aan het luisteren bent in de nachtdienst. Wij zijn hier bij je de hele nacht tot 6 uur. En je hoorde de veel te vroeg aan zijn einde gekomen. Ook nog aan de hand van zijn eigen vader. Ja? Oh, dat wist Marvin ik helemaal niet. Gaye, ja. Heftig. Ja. Heftig. De Commodores dus met Night Shift. Afgelopen jaar schoten bezorgdiensten als paddenstoelen uit de grond. Kon je voorheen alleen je kant-en-klare maaltijden laten bezorgen. Nu kun je ook je boodschappen binnen 10 minuten in de koelkast hebben liggen. En dat zonder zelf een teen buiten de deur te hebben gezet. De bezorgers van deze boodschappen, ook wel riders genoemd, maken dit allemaal mogelijk. Maar de omstandigheden waarin zij moeten werken zijn alles behalve optimaal. Denk bijvoorbeeld aan fietsen met gebreken, de druk om steeds sneller te bezorgen en veel te lage lonen die bovendien ook nog eens te laten worden uitbetaald. De organisatie die zich bezighoudt met de werkomstandigheden van deze riders is Radical Riders. Een nog niet erkende vakbond voor bezorgers in Nederland die volledig uit oud-medewerkers van bezorgdiensten bestaat. Zij spreken zich uit omdat veel werknemers van bezorgdiensten de mond wordt gesnoerd als ze zich uitspreken. Zoals bij Eumer Seumis. Hij werd ontslagen bij Thuisbezorgd nadat hij een artikel had geschreven waarin hij zich kritisch uitliet over de werkomstandigheden en het bedrijf. Goedenacht, Eumer. Hallo, goedenacht. Wat is er volgens jou allemaal mis bij Thuisbezorgd? Ik denk, ja, er is heel veel mis bij Thuisbezorgd. Maar ik denk dat de voornaamste ding, of tenminste vanuit mijn ervaring, is dat de bezorgers worden een beetje behandeld als robots, als drones, die soort van één plek naar het ander moeten gaan zonder enige pauze of ja, empathie vanuit de mensen die wat meer de leiding hebben. En even dan om te schetsen wie dat dan zijn, hè, welke, over wie we het dan hebben. Omschrijf eens welke mensen werken allemaal bij Thuisbezorgd, toen jij daar zat in ieder geval. Yes, nou ja, vanuit wat ik heb meegemaakt is, je hebt de riders van de bezorgers en daarboven heb je captains. En daarboven heb je ook nog dispatchers en supervisors. En de dispatchers, die zijn een soort van de mensen die je rondsturen. En als er iets mis is, ga je bij hun terecht. Of als je iets anders wil hebben, kom je ook bij hun terecht. En dat gebeurt via Discord gebeurt dat. En word je zo soort van geleid. Maar ja, en de mensen die, de jongens en meisjes, ja, ik zeg maar even jongens en meisjes, maar er zitten ook natuurlijk wat oudere mensen tussen, die bezorgen. Wat zijn dat voor mensen? Werken die in deeltijd? Hebben die vooral een theoretische opleiding? Zijn die nog aan het studeren? Wat zijn dat voor types? Dat verschilt ook heel erg vaak. Je hebt heel vaak ook studenten natuurlijk, of middelbare scholieren die net zijn begonnen daar werken. En die hebben vaak ook wat minder, die zijn wat minder bewust op hun arbeidsrechten. En die zien het ook niet veel meer serieus. En die doen het vooral part-time. En verder heb je dus vooral mensen uit het buitenland. Die bijvoorbeeld geen Nederlands kunnen. Die kunnen alleen Engels. En die komen ook dan op bij Thuisbezorgd terecht. En die hebben die hebben ook wat meer belang bij het werk. Voor hen is het belangrijker omdat het hun huur betaalt, hun eten betaalt, hun onderdak biedt. Het is hun volledige inkomen dan. Ja, precies. En die werken vooral ook wel fulltime. En een tricky ding dat ze doen bij Thuisbezorgd is dat je alleen maar 2 shifts van 4 uur kan hebben. En dan werk je in principe fulltime. En dan daar zit geen betaalde pauze tussen. Dus dan werk je 4 uur de ochtendshift. neem je een uur pauze onbetaald en dan doe je weer 4 uur de avondshift of de middagshift. Dus de pauzes worden niet doorbetaald, zeg jij? Nee, er zijn geen betaalde pauzes bij thuisbezorgd. En mag dat dan gewoon zomaar? Ja, blijkbaar. Ik weet niet, ja. Het is gewoon... het enige pauze dat je hebt is als je geluk hebt dat de bestelling wat langer duurt. Dat als je aankomt dat je even mag wachten, maar dat is niet per se een pauze. En soms heb je heel vaak, als het druk is vooral, moet je gewoon aan één stuk door constant blijven rijden. Dus ja, nee, je hebt geen betaalde pauzes in thuisbezorgd. Maar zijn mensen dan ook niet in dienst? Ja, ze hebben wel. Sommige mensen hebben wel gewoon vaste contracten, dat soort dingen. Dat is wel iets één stapje boven de andere bezorgdiensten. Maar ja, die zijn dan werk je eigenlijk. Je werkt gewoon shift van 4 uur en daar zit geen pauze in. Dat rekenen ze niet mee. Zou jij zeggen dat dat soort omstandigheden onder uitbuiting vallen? Ja, zeker. Ik denk dat bijna alles in die rider-apps, dat een soort van extreme vorm van uitbuiting is. Vooral omdat het ook een nieuwe markt is, nieuwe industrie. En dan hebben ze een betere manier gevonden om een soort van arbeidsrechten niet volledig te representeren op werk. En wat zijn de ervaringen waarmee mensen bij jullie komen? Wat zijn andere verhalen die jij hoort van uitbuiting op het werk? Ja, heel veel. We hebben ook heel veel fietsen die gewoon niet werken, hebben heel vaak last van. Waardoor ook ongelukken gebeuren. We hebben heel vaak, vooral met Flink is dat heel vaak gebeurd, dat mensen gewoon niet op tijd worden betaald. Mm-hmm. Ze horen wekelijks uitbetaald te krijgen. En soms hebben we sommige mensen weken of maanden dat ze gewoon niet betaald worden, of dat ze niet genoeg betaald worden voor al het werk dat ze doen. En daarvoor wordt er ook heel veel mee geklooid. Wat bedoel je met geklooid? Dat ze gewoon niet de beloofde uren uitbetalen. Maar dat ze nog steeds wel gewoon dat werk laten doen, maar dan niet uitbetalen. Maar hoe kan dat nou? Ja, het is gewoon heel... Ze hebben ook 0 uren contracten, dat soort dingen. En ze geven de schuld aan het systeem vaak. Dat dingen niet echt goed lopen, of dat ze de uren niet goed hebben ingevoerd. Of dat er een miscommunicatie was en dat soort dingen. En dan denk ik als buitenstaander van... maar nou, er zijn toch genoeg bezorgdiensten... dan ga je toch ergens anders naartoe? Of... Ja, dat zou je denken, maar niet, ja, al die bezorgdiensten zijn ongeveer even slecht in hoe ze de werkers behandelen. Zijn er ook die het wel goed doen, volgens jou? Nou, dat is wel dus relatief. Ik heb natuurlijk niet heel veel ervaring. Van wat ik begrijp is thuisbezorgd wel de beste, tussen hele grote aanhalingstekens. Oh. Maar ja, dat is nog steeds niet echt goed. En er zijn niet echt, in mijn ervaring, er zijn er niet echt bezorgdiensten die echt goed voor hun bezorgers zorgen. Dan moeten jullie heel veel klachten binnenkrijgen. Ja, zeker. We krijgen constant mails, constant klachten. Het wordt ook, het is altijd vaak ook gewoon hetzelfde verhaal van uren niet goed uitbetaald, fietsen die niet goed werken. Soms gewoon de managers die het niet goed doen, uren die niet goed worden ingevoerd. Of dat je echt een dag van tevoren of de dag zelf ineens hoort dat je moet werken. Dus zijn er dan bezorgdiensten zijn er dan bij geen enkele bezorgdienst mensen die in dienst zijn? In dienst als in op contract? Ja, of is het zo dat bij alle bezorgdiensten mensen als ZZP'er of als freelancer aan de slag zijn? Ik weet wel dat ze bij thuisbezorgd een vast contract hebben, vaak. Maar dat gaat ook via Randstad of Young Capital. En dat zijn dan 0 uren contracten waar je het net over had? Ja, dat verschilt volgens mij met thuisbezorgd. Oké. Okay. Maar volgens mij is het niet echt per se een 0-uren contract, maar is het vrij flexibel. Ik weet ook niet precies wat het is. Oké, ja. Maar hoe pakken jullie, als je zoveel klachten krijgt, dat allemaal op? Ja, we proberen vooral... We kijken gewoon naar de ergste dingen waar we mee kunnen helpen. En we proberen ook de mensen zelf een beetje te leren en te inspireren om te laten zien dat het mogelijk is om voor je werk op te staan. En het is vooral mensen op het werk zelf een beetje radicaliseren, zou je kunnen noemen, om meer betrokken te zijn, om zeg maar je medewerker te helpen en dat je voor elkaar een beweging kan beginnen. En hoe reageren mensen daarop als jullie dat proberen? Vanuit de werkers? Vanuit de werkers. Dus de mensen die jullie proberen te mobiliseren en in actie te brengen, voor zichzelf op te komen. Ja, het verschilt soms wel. Heel veel mensen hebben vaak het gevoel dat het een beetje onmogelijk is om verandering te maken of dat het moeilijk is. Heel veel jongeren die zijn minder betrokken met dat soort dingen, want die zien het niet zo heel belangrijk. Maar heel veel mensen, het is gewoon heel... Iedereen heeft wel een, zeg maar, een slecht verhaal over hun werkplek. En daarmee, door dat te delen, kan je al elkaar wat steun geven. Je zou toch hopen dat er meer komt dan alleen maar steun voor elkaar? Dat er meer gebeurt? Ja, ik denk ook dat meer mensen wat meer aangespoord zijn om ook verandering te brengen. Want we hebben de gorilla's. Staking hadden we gehad. Of niet staking, maar directe actie. Dat we gewoon bij hun op kantoor op kwamen dagen om betaling te eisen. We hebben daarna ook bij thuisbezorgd op kantoor kunnen eisen stellen. En andere mensen zijn ook wat meer geneigd om in beweging te komen. Dus dat is wel mooi. Je ziet wel verandering in met de acties die jullie ondernemen. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. En het blijft ook natuurlijk groeien en mensen zijn wat meer enthousiaster. Ja. Dat soort dingen. Ja, helpt het dan ook dat bijvoorbeeld het NRC een verhaal heeft opgepakt en dat thuisbezorgd naar aanleiding daarvan er iets mee heeft gedaan? Dus dat zulke zichtbaarheid gegeven wordt bijvoorbeeld door een krant als het NRC? Ja, zeker. Dat heeft heel veel geholpen. En dat is ook bijna de enige manier om dit soort bedrijven... een reactie van ze te krijgen. Want wat het meest belangrijk bij hun is hun image natuurlijk. Ja. En dat willen ze natuurlijk zo veel mogelijk behouden. En dat is denk... Dan helpt het zeker als je met iets als NRC met zoiets kan komen. Ja, en dan is dat ook de reden waarom ze dan pas actie ondernemen op het moment dat het groot in de pers te lezen is. Ja. Ja, ja. Hebben jullie ook steun van de grote jongens, zeg maar, de vakbondsorganisaties die al... Nou ja, langere tijd bezig zijn. Bijvoorbeeld FNV, bedoel je? Of, bijvoorbeeld, ja. Dat soort dingen. Ja, we hebben wel wat steun. Maar wat we doen, we kunnen soms met ze praten en dat soort dingen. Ik ben ook lid van de FNV geworden. En ik was ook lid van de FNV. Maar ik heb heel veel vaak met de FNV gewerkt voordat we de Radical Writers hadden opgericht. En toen had ik meestal wel het gevoel dat ze het meeste wat ze kunnen doen is binnen het systeem. En wat wij doen is een soort van directe actie. En dat is wat meer buiten het systeem om proberen de bedrijven in beweging te brengen. Maar leg dat dan eens uit wat dat het verschil is tussen binnen het systeem en buiten het systeem. Bijvoorbeeld als ik dan een probleem had met uitbetaling omdat ik een ongeluk had. Het FNV, iemand van de FNV kwam dan wel met handige tips over het contract. Ik kon mijn contract opsturen en toen kreeg ik advies over hoe ik beter uitbetaald kan krijgen. En verder kunnen ze niet echt heel veel doen, behalve kijken naar het contract en dan zeggen waar ik het recht op heb. En dat is ongeveer een beetje waar het stopt voor hun. En met de Radical Writers, als je een probleem hebt, dan ga je eigenlijk iets verder. Dan kom je op kantoor met een groep mensen van de Radical Writers en dan ga je geluid maken, ga je een beetje demonstreren. Oh ja, dus zoals ook bijvoorbeeld bepaalde programma's dat doen. Ja, ja, precies. Maar die hebben een presentator mee en draaiende camera's. In hoeverre heeft het effect wat jullie doen? Wel best wel het effect. Want we hadden ook laatst dus een fietser die was verongelukt of die een ongeluk had. En die had allemaal ziektekosten en die had gewoon ook allemaal trauma's gekregen door het ongeluk. Ja, dat is een jongen was dat, hè? Ja, ja. Maar nee, hij was ongeveer in het midden van de leeftijd. Maar eerst kreeg hij een bepaalde... hij kreeg eerst 2000 aangeboden. Maar dat was natuurlijk niks voor wat hij allemaal had meegemaakt. En de advocaten die waren ook heel erg pessimistisch erover. En die dachten dat het niet zo goed zou, dat het gewoon een moeilijke gevecht zou zijn om tegen zo'n bedrijf op te gaan. En wat wij hadden gedaan is gewoon directe actie op kantoor. Gewoon in hun gezicht gewoon opdagen en dan dingen eisen. En zo hebben we wel 10.000 kunnen regelen in plaats van de 2.000. Oh, ja. Okay. Door gewoon op te dagen met z'n allen. Ja. En dat hebben we ook meerdere keren kunnen doen. Ja, en 10.000 heb je meer dan aan 2.000. Ja, maar, zeker. Was hij daarmee ook echt geholpen? Ja, ik denk het wel. Ik gaf het wel. Ja, fijn. Ja, zeker fijn. Ja. Heeft de krapte van de arbeidsmarkt nou bijvoorbeeld nog invloed op hoe het thuisbezorgd met personeel omgaat? Want ik kan me voorstellen, er zijn zoveel baantjes te krijgen. Als het bij thuisbezorgd niet goed geregeld is en ik zou daar werken, zou ik denken, ja, de groeten, dan ga ik lekker ergens anders werken. Voor jou 10 anderen. Ja. Ja, zou misschien wel kunnen. Want ik ben in februari was ik gestopt. Ja. En dat was voordat. En toen ik begonnen was, was het in de lockdown. Dus toen was het überhaupt wel moeilijk om aan beter werk te komen. Ja. En toen de lockdown-regels, toen die waren een beetje verzacht, gingen wel wat mensen stoppen om in bijvoorbeeld de horeca weer te werken. Wat natuurlijk ook een heel andere vorm van uitbuiting is. Maar kunnen we het een andere keer misschien nog over hebben. Ja, precies. maar heel veel mensen kunnen ook moeilijker aan werk komen, omdat niet iedereen kan bij de horeca. En heel veel werk moet je ook Nederlands kunnen praten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat hebben heel veel mensen niet die uit het buitenland komen. Die hebben wat moeilijker. Ja, die kunnen zo moeilijk aan werk komen. En het is gewoon belangrijk om voor je huur en dat soort dingen ergens te blijven werken. Zorgt dat er ook voor dat het bijvoorbeeld makkelijker is voor zo'n organisatie als Thuisbezorgd om die mensen uit te buiten, omdat ze bijvoorbeeld net in Nederland zijn of de taal niet machtig zijn en dus niet weten waar ze recht op hebben? Ja, zeker. Dat is ook een groot aspect ervan. Want ja, ik heb gewoon het geluk gehad dat ik ben gewoon Nederlands en ik heb wat meer begrip daarop. En heel veel andere mensen die hebben daar veel meer moeite mee en die hebben minder steun omdat ze niet hier wonen en het geen Nederlands kunnen. En ze hebben wat minder, ze snappen minder hun arbeidsrechten ook. Ja, precies. Ja. Wat willen jullie bereiken met de Radical Riders? Wat is jullie doel? Uiteindelijk een erkende vakbond. Maar qua eisen voor op het werkplek zou ik tenminste 15 euro per uur als minimumloon hebben. We zouden ook graag werktelefoons willen, want iedereen gebruikt hun eigen telefoons. Ook iedereen nog. Gebruikt hun eigen internet. Ja. En dat kan je denk ik niet declareren, de kosten die je daarvoor maakt? Nee, zeker niet. Dus als je internet leeg raakt door te veel te werken, dan kan je niks krijgen eigenlijk. Heb je pech, ja. Ja, zeker. Tot voor kort moesten we ook onze eigen telefoonhouders kopen. Dat soort dingen. En voor de rest wil ik gewoon dat mensen wat meer, beter werkzekerheid hebben. En dat ze niet de hele tijd genaaid worden door late betalingen. Ja. En door kapotte fietsen bijvoorbeeld. Nee, je moet toch wel ergens op kunnen rekenen dat je je geld krijgt. Ja, zeker. Precies. Op een vast moment in de maand. Ja, dat zal iedereen die werkt beamen. Dat denk ik ook, inderdaad. Ja. Heb je nog tips voor bezorgers of andere bezorgdienstmedewerkers die zich niet durven uit te spreken? Of dingen waar ze sowieso rekening mee moeten houden als je dit werk doet? Als je niet durft uit te spreken, kun je altijd natuurlijk bij ons terecht, zou ik zeggen, als eerst. Bij de Radical Riders, want wij houden alles gewoon anoniem en we hebben een netwerk van mensen die wat meer ervaring hebben met dit soort werkomstandigheden en die kun je ook helpen. Mm-hmm. Hoe dus kunnen ze jullie bereiken? Op onze website sowieso, radicalriders.nl. We hebben ook een mail, riders@riser.net. En dat zijn de voornaamste manieren. We hebben ook een Instagram en daarmee kun je ook een bericht sturen. Kunnen we helpen en alles natuurlijk blijft gewoon anoniem. Ja. En voor de rest zou ik zeggen, als persoonlijk advies is dat je gewoon voor je eigen, voor je collega, wees voor elkaar, luister naar elkaars verhalen. Dat is de eerste manier om zoiets op beweging te zetten, is gewoon praten over wat je kut vindt aan werk. En zo zorg je natuurlijk voor een gesprek dat kan leiden tot beweging. Ja, dus hoe moeilijk ook, gewoon altijd je uitspreken. Ja, zeker. Dankjewel, Eumur Sömmers, en nog een mooie nacht. Yes, sir. 50 Shades of Black is de lead single van Kovacs debuutalbum Shades of Black. Voor haar album werkte de uit Eindhoven afkomstige zangeres samen met producer Oscar Holleman. En hem kan je kennen van onder andere Within Temptation en Cressip. Fifty Shades. cry like a baby in my bloodstained dress. 50 while it's you, are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye. De nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Roughnecks hoor je hier op NPO Radio 1 met Night Sky en daarvoor nog Kovacs met 50 Shades of Black. Ja, en Bette Davis en Etta James zijn een aantal van de muzikale voorbeelden van de zangeres Kovacs uit Eindhoven. En Bette Davis en Etta James schuwden de donkere kant van de muziek niet. En dat is misschien wel precies de reden dat Kovacs zich zo kan identificeren met die twee powerhouses. En je hoorde haar met alle nachtelijke kleuren, oftewel 50 Shades of Black. Wij hebben wekelijks contact met iemand in het Caribisch deel van ons koninkrijk voor wie de nacht nog gaat beginnen. En vandaag bellen we met Melissa Stamper vanuit Aruba. Bonnochi, goedenavond Melissa. Buonanotte, goedenavond. Goedenavond. Het is inmiddels 3 juli hier bij ons in Nederland. Bij jullie is het nog 2 juli. Bij jou is het inderdaad nog 2 juli. En dan is het Dia di Bandera, dag van de vlag op Curaçao. Heeft Aruba ook zo'n vergelijkbare dag? Ja, wij hebben dat op 18 maart. Oh, okay. En van waar het verschil in datum? Omdat we allemaal andere eilanden hebben, zijn. En dat we dan ons eigen vlag hebben. Ja, oké. Okay. Dus het is een eigen vlag, maar ook een eigen dag waarop, zeg maar, die vlag gevierd wordt. Of is het de dag waarop Volkslied. De vlag en volkslied. Dus, en dat verschilt inderdaad wanneer het ontworpen is voor elk eiland. Yeah. Dus voor Curaçao geldt dat dus op 2 juli. En voor Aruba is dat 18 maart. 18 maart. Ik zal het proberen te onthouden. Ja, ik ga ook even een mentale notitie maken hiervan. Maar nog even terug naar deze afgelopen week. Bij jullie werd heftig weer verwacht op alle eilanden. Een storm, orkaan werd zelfs gezegd. Wat was precies de verwachting? Nou, deze week was inderdaad niet alleen Aruba, maar ook de andere eilanden. Die waren in de band van tropische storm Bonnie, die eigenlijk begin deze week nog in storm was. Het was eigenlijk een tropische golf. En de verwachting was dat het in kracht zou toenemen wanneer ze dan langs de eilanden zou komen. En het is verder zal ontwikkelen tot een storm met verwachte windstoten die kunnen oplopen tot 117 kilometer per uur. En de reden voor zorg was, tropische orkanen doen zelden de Caribische eilanden aan. Mm-hmm. Echter, het weersysteem zou ten zuiden van de eilanden langsgaan. En bijvoorbeeld Aruba, wij zijn niet gewend dat weersystemen ten noorden van het eiland voorbijrazen, waardoor wij eigenlijk niet zoveel last van hebben. En ik sprak met de meteorologische dienst van Aruba en die vertelt inderdaad dat dit niet vaak gebeurt. In zo'n 100 jaar is dit zo'n 3 keer gebeurd. Eigenlijk dat een weersysteem ten zuiden langsraast. Dat was in 1877 was er een storm. In 1988 was orkaan Joan. En in 1993 was ook orkaan Brett. Daardoor gingen mensen zich zorgen maken. Ook al was het geen orkaan, het is wel opvallend. En wellicht heeft het wel te maken met klimaatverandering. Maar dat heb ik in ieder geval gevraagd aan Meteo. Die zei, dat zou voor een deel wel een oorzaak kunnen zijn. Ja, want meestal zijn het de bovenwindse eilanden, toch? Ja, dat klopt. Dus daardoor was er heel veel, was het eigenlijk verontrustend voor de eilanden, want wij zijn het niet gewend. En daardoor werd er extreem veel regen verwacht en dus maar niet zo goed wat men dan moest verwachten. Hierdoor nam niet alleen de regering van Aruba, maar ook op de andere eilanden forse maatregelen. Zo ging alles op woensdagmiddag om 2 uur dicht. En werd er op Aruba een shelter in place ingesteld. Van 6 uur s'avonds tot 6 uur s'ochtends. En wat houdt dat in, een shelter in place? Nou, dat is wel wat anders dan een avondklok. Want een avondklok, dat werd dan op Curaçao en Bonaire ingesteld. En dat betekent dus dat je eigenlijk verplicht bent om thuis te blijven. En mocht je dan op straat zijn, dan word je aangehouden. Er zijn er gevolgen, dus je krijgt boete of iets dergelijks. Mm-hmm. Bij een shelter in place is het zo dat de regering verplicht is om als er gevaar buiten huis is, om dit dan om aan te raden om binnen te blijven. Maar ze hebben ervoor gekozen om geen avondklok in te stellen. Want stel voor dat je dan op de valreep toch wateroverlast hebt, dat je dan toch ergens naartoe kan gaan. Ja, zonder ja. dat er dan gevolgen zijn. Ja. Dat is eigenlijk ook veel logischer als ik het jou zo hoor vertellen. Ja, want zo werd het ook eigenlijk uitgelegd van waarom hebben wij geen avondklok? En je ziet dat Bonaire en Curaçao dat wel hebben. En dat werd heel duidelijk van stel voor dat er bij bepaalde wijken dan het onderstroomt, dan heb je nog de tijd om ergens naartoe te gaan. Ja. Dus, maar ja, al kan ik me wel voorstellen dat ook al hebben Curaçao en Bonaire wel een avondklok. Dat op het moment dat er echt een overstroming is, dat mensen heus wel de straat op mogen zonder een boete te krijgen. Dat zou wat zijn als de politie dan op dat moment boetes gaat staan uitschrijven. Ja. Dat denk ik ook niet. Maar het is dus allemaal met de sisser afgelopen, hè? En ik maakte niet expres een woordspeling. Ja. Uiteindelijk viel het hartstikke mee. Qua wateroverlast. Mintjo registreerde volgens mij in totaal 39,4 mm water. Windstoten waren 61 km per uur. Dus donderdag ging alles grotendeels weer open. Opvallend was wel dat de publieke sector wel dicht bleef tot ergernis van de private sector. Oh, die hadden gewoon een dagje extra vrijgenomen. Ja, klopt. Dus, en zelf vond ik opmerkelijk hoe snel wij overgingen tot paniekhamsteren. Dus je zag echt COVID-tafereelen van brood was op bij bijna alle supermarkten. Wc-papier werd eigenlijk in grote voorraad ingekocht. Wat is dat toch altijd met mensen? Dat als er een crisis is, dat mensen wc-papier in huis maar willen dat is dus hebben. Niet overal zo, hè? Want ik heb gehoord dat toen er in Frankrijk gehamsterd werd met corona, dat ze daar condooms en wijn gingen hamsteren. Oh, dus het is echt iets heel specifieks voor Nederland. Ons. Dat wij dus Nederland. Wc- en de eilanden. Zijn de prioriteiten toch wel anders. Ja, dat wij denken we moeten naar de wc kunnen. En dat ze in Frankrijk denken we moeten vooral geen baby's maken en dronken worden. Ja. Dat vond ik ook wel opvallend hier. Dus, maar goed, het is inderdaad wel... gelukkig viel het allemaal mee. Dus uiteindelijk inderdaad goed afgelopen. Ik wil niet zeggen storm in een glas water, maar Ja, nou, het is wel van toepassing, die woordspeling. Ja. Maar stel je nou voor, Melissa, dat het wel zo was geweest... dat er echt een orkaan was gekomen op Aruba. Wat had dat dan voor jullie als eiland betekend? Nou, dat wordt dan tijdens, om je een beeld te schetsen, die dagen voordat het hier lang zou gaan, mm-hmm. werden echt elke dag een persconferentie. Om de 4 uur een persconferentie en dan inderdaad uitgelegd van wat zullen we dan doen. En inderdaad waren er heel veel vragen over. Stel nou dat er iets gebeurt, wat kunnen we doen? Stel voor dat stroom uitvalt, dat er dan, omdat wij weten hoe de situatie op Sint Maarten is geweest, wij hebben niet een structuur om dat aan te kunnen. Was het eiland dan wel goed voorbereid geweest, mocht het wel een andere keer erger zijn? Weet je, ik zou dat niet met zekerheid kunnen zeggen, want het feit dat wij bijvoorbeeld niet een nood radio hebben, stel voor dat er geen manier van met elkaar kunnen communiceren, dat niet in structuur ervoor is, althans, dit keer werd dat gewoon uitgelegd van, we hebben de structuur niet daarvoor. Dus we hebben niet een noodradio dat iedereen naar kan luisteren, stel voor dat er dan iets gebeurt. Daar schrok ik wel een beetje van. Ja, dat snap ik. Ik dacht van, oké, dus er is geen stroom, we hebben geen manier om te communiceren naar de buitenwereld. Hoe zou dat dan verder gaan? Maar dan snap ik het wel, dat mensen dan paniekerig reageren. En de tankstations stonden vol, mensen gingen wc-papieren en eten hamsteren. Want Aruba dacht waarschijnlijk, dit gaat helemaal los en we zijn niet goed voorbereid. Ja. Dus maar even pakken wat je pakken kan en zorgen dat je met je gezin kan overleven. Ik denk dat het ook te maken heeft met onze ligging. Dat wij altijd dan zeggen, onze ligging is best wel ideaal. Want we zitten letterlijk buiten de belt van de orkaan. Mm-hmm. Dus altijd komt het wel goed. Dus die gedachte zit wel in iedereen. Yeah. Dus als er dan op een gegeven moment zoiets gebeurt, dat ze zeggen, we krijgen niet vaak dat een weersysteem ten zuiden, dus waar het vliegveld zit, waar de hotels zitten, dat het daar lang gaat, dat zijn wij niet gewend. Dus dan gaan mensen inderdaad een beetje in paniek. Ja. Vooral omdat men letterlijk niet weet hoe dat uit zou pakken, omdat wij dat nooit hebben meegemaakt. Nee, precies. En is dan nu, is de overheid bijvoorbeeld er ook dusdanig van geschrokken dat ze denken, we gaan nu dingen even anders aanpakken en zorgen dat we wel goed voorbereid zijn, mocht het toch een keer gebeuren? Nou, nadat het duidelijk was dat het mee zou vallen, werd nog steeds die shelter in place aangehouden. Mm-hmm. En omdat ze dan ook nog niet wisten of de komende dagen nog steeds windstoten en harde regen en misschien zelfs onweer lang zou gaan. Ze blijven erbij dat het beleid dan klopt wat ze hebben gedaan. Nee, maar er wordt niet infrastructuur aangelegd en gezorgd dat het logistiek de volgende keer wel goed voorbereid is. Dat werd niet verteld. Nee. Dus op dit moment heb je daar geen aanwijzing voor. Er wordt niet nu een noodradiostation neergezet, zodat als er een keer wat gebeurt, dat je dan dus wel informatie kan krijgen. Sowieso misschien wel handig voor iets anders ook. Ja. Ja, dat zal. Ik zou het in ieder geval wel fijn vinden, maar dat is nog niet aan de orde. Nou, laten we het hopen dat ze er op een gegeven moment toch wel oog voor gaan krijgen. Vooral laten we hopen dat het er niet nog heel snel weer van komt. Want dan zijn ze dus niet goed voorbereid op Aruba, inderdaad, wat Marissa zegt. Ja, dat klopt. Maar wat men nu zegt, het orkaanseizoen is pas begonnen. Dus in die zin heeft het bureau Rampenbestrijding, die heeft wel gezegd van, we zien dit wel als een vorm van training. Het was een drill oefening. Ja. Dus daar kunnen we inderdaad wel leermomenten meenemen en dan kijken hoe we dan dat beter kunnen doen. Ja, maar klimaatverandering. Concrete voorbeelden, ja. Ja, door klimaatverandering zal het misschien wel eens vaker voor kunnen komen. Lijkt mij wel, ja. Ja. Nou. Ja, precies. Hopen dat het niet zover komt. Dankjewel, Melissa Stamper vanaf Aruba. Fijne avond nog voor jou. En alvast een mooie nacht. Ja. Fijne nacht voor jullie. Ja, dankjewel. En Whitney Houston's nummer It's Not Right But It's Okay leverde haar een zoveelste Grammy op. Het staat in de lijst met de 1001 beste liedjes aller tijden van Q Magazine. En het heeft een eigen Wikipedia pagina. Nou, dan heb je het echt gemaakt, hè, als dat zover is. Als een liedje een eigen Wikipedia pagina heeft, dan weet je het dus wel. Het was een monsterhit. Het misbruik en de ontrouw waarover Whitney Houston zingt zouden volgens sommigen gaan over haar toenmalige echtgenoot Bobby Brown. Maar anderen bestrijden dat verhaal. We kunnen het haar zelf niet meer vragen, maar goed luisteren, dat kan gelukkig nog wel. It's not right, but it's okay, van Whitney Houston. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Yeah. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Wat een revolutie op zich is dit nummer. Zeker. Van Tracy Chapman. Ja, mooie plaat, mooie plaat. Jenny reageert op de vraag die we deze nacht stellen. Namelijk, op welke manier heb jij wel eens met uitbuiting te maken gehad op je werk? En dat is naar aanleiding van het thema van deze nacht. Waar we het hebben over de wat donkerder, vervelender, moeilijker fouten, kanten van onze samenleving. Ja. We hebben het over uitbuiting op het werk, maar ook andere. We hebben het ook al over R. Kelly gehad bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, van jou wilden we weten, heb je ervaring of heb je tips voor andere mensen die ermee te maken hebben gehad? En Jenny reageert daar dus op. Wil je dat ook doen? Dat kan in de Radio 1-app. Of door te bellen met 0800-1121. Jenny schrijft: ik deed werk waar ik voor goede doelen langs de deuren ging om leden te werven. Het bedrijf garandeerde me dat ik een uurloon zou krijgen. Maar als de verkoop niet beviel, wat het nooit deed, schreven ze gewoon minder uren. Vaak de helft minder. Na een paar keer dat flikken wilde mijn baas me halverwege de shift zonder loon naar huis sturen. Ik heb ter plekke mijn jasje in zijn gezicht gegooid en ontslag genomen. En dat is nog los van de botte toon van mijn leidinggevende die ruzie zocht met buurtbewoners die vragen hadden. Afschuwelijk. Wees alsjeblieft lief voor jongeren die aan de deur staan. Zij moeten ook geld verdienen en doen echt hun best. Nou, dat is een mooie oproep van Jenny. En helemaal terecht. En niet alleen voor jongeren natuurlijk. Maar sowieso als je te maken hebt met mensen die ook maar gewoon hun werk doen. En ze staan daar beleefd. Behandel mensen gewoon zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Ja, dat is natuurlijk altijd een goede leidraad in het leven. Toch? Tenminste, is wel hoe ik opgevoed ben in ieder geval. Laat ik het daarbij houden. En wat jij aan jouw jongeren meegeeft op school? Dat zeker, ja. Ja, weet je, ik geef ze altijd mee. Je hoeft niet beste vrienden met iedereen te zijn, maar wees wel respectvol voor elkaar. Dat is wel het minste, ja. Ja, dat is de basics zijn dat. Zometeen gaan we verder praten over uitbuiting op het werk. Want dan is Francine Winsemius de gast bij ons in de studio. Met haar gaan we in gesprek over uitbuiting op het werk en de organisatie Fair Work, waar zij werkzaam is. Wil je dus meepraten? Heb je een vraag voor haar? Of heb jij een voorbeeld van uitbuiting op het werk? Of een tip, zoals Jenny die net heeft gegeven. De NPO Radio 1 app is gratis en staat de hele nacht wagenwijd voor je open. Je kan ook bellen naar 0800-1121. Ja, want we vinden het ook hartstikke leuk om met luisteraars in gesprek te gaan. Zeker weten. Zometeen na het nieuws van 4 uur zijn wij er weer. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk heeft ingenomen. Oekraïne spreekt dat tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad zwaar onder vuur liggen. In Russische media zijn beelden te zien van separatisten of Russische troepen die door de straten paraderen. Gisteren zeiden de separatisten al dat de stad volledig was omsingeld, maar ook dat werd door Oekraïne ontkend. Het strategisch gelegen Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Lugansk die nog niet onder Russische controle staat. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten uit vrees voor overstromingen. De grootste stad van Australië kampt al dagen met hevige regenval die nog tot zeker maandag duurt. Op sommige plekken viel in een paar uur meer regen dan in een hele maand. Het gebied werd in maart ook al getroffen door overstromingen. Toen kwamen in het oosten van Australië tientallen mensen om het leven. Duizenden huizen werden onbewoonbaar. Een groep boeren met trekkers heeft de hele dag actie gevoerd bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong in het dorp Gorredijk in Friesland. De boeren waren er rond 8 uur in de ochtend en vertrokken tegen 10 uur 's avonds. Ze verhinderden dat busjes het terrein op en af konden. De Jong wilde niet met de boeren in gesprek. In Oezbekistan is na protesten de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio Karakalpakië. Volgens de autoriteiten greep de oproerpolitie in toen betogers overheidsgebouwen probeerden te bestormen. Op beelden op sociale media zijn bloed op de straat en gewonde demonstranten te zien. De protesten zijn gericht tegen een voorstel van de president om in de grondwet de autonome status van de regio te beperken. De president heeft nu toegezegd om dat deel van de plannen te schrappen. Het weer. De komende uren droog bij een graad of 13. In de ochtend grotendeels droog. In de middag vooral in het noorden een pittige bui. Met kans op onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Fijn dat je er bent. Mijn naam is Lara Lauwigi en naast mij zit de hele nacht gelukkig Milouska Meulens. Een aantal krantenkoppen die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen. Braziliaanse aanklager onderzoekt moderne slavernij bij Volkswagen. Duitse autoriteiten grijpen opnieuw in bij woningen Nederlandse arbeidsmigranten. En gemeente Maasgouw ontdekt 50 arbeidsmigranten in erbarmelijke situaties. Het zijn dus zomaar wat krantenkoppen die de afgelopen tijd terug te zien waren in het nieuws. Want wie denkt dat uitbuiting sinds 1873 niet meer voorkomt, die heeft het goed mis en onder een hele grote steen gelegen. Ook vandaag de dag worden mensen nog uitgebuit en werken zij onder mensonterende omstandigheden. We praten er vannacht over met Francine Winsemius. Zij is werkzaam bij Fair Works. Dat is een organisatie die zich inzet voor de slachtoffers van uitbuiting. Als je een vraag hebt aan onze gast, stuur die dan via een bericht in de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Alles is welkom. Eigen ervaringen, tips, vragen voor de gast. Met muziekverzoekjes kunnen we helaas niet zo heel veel, want daar is dit het programma niet voor. Nee, dan verwijzen we je graag door naar Radio 2 of 3FM. Ja, maar verder mag je met alles bij ons terecht. Zeker als het aansluit op het thema. Francine, welkom. Aan het begin van de uitzending gaan we met onze gasten op speeddate om elkaar beter te leren kennen. Lara en ik vuren een minuut lang om de beurt dilemma's of vragen op je af waar jij antwoord op mag geven. Kort, niet te veel over nadenken en gewoon je gevoel volgen. In een paar woorden. Ja. Goed, ja. Ik kijk even op de klok, zodat we de minuut bij kunnen gaan houden. Want die gaat nu in. Vul aan, de nacht is... Ja, zwart. Zwart. Waar lig jij wakker van? Toekomst van de wereld. Zou je de puberteit over willen slaan of nog eens willen beleven? Oh, nog een keer beleven. Zwijgen of spreken? Spreken. Zeg je patat of friet? Friet. Was vroeger alles beter? Nee. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer. Is technologie een zegen of een vloek? Allebei. Stad of platteland? Stad. Wie is je favoriete band of artiest? Op dit moment Billie Eilish. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Zoet of hartig? Zoet. Altijd op vakantie of nooit meer op vakantie? Ja, dat kan toch niet? Ja, je moet kiezen. Ja, nee. Nou ja, dan toch maar nooit. Oh. En we zijn denk ik ook door de minuut heen. Precies op de minuut waren we klaar. Ja, ik vond het grappig dat je zo heel duidelijk zei dat je je puberteit heel graag nog een keer wilde herbeleven. Ja, dat is een mooie tijd. Waarom was dat een mooie tijd? Nou in de puberteit en het is gewoon een heel geweldige tijd. De sprong naar volwassenheid. Voelde je dat vroeger ook zo toen je zelf in de puberteit zat? Dat het zo'n fantastische tijd was? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ik zie nu achteraf het mooie van de periode. Ja, en daarom zijn we het wel nog een keer willen overdoen. Ja, we gaan het over uitbuiting hebben. Ja, ja. En wanneer we het daarover hebben, uitbuiting op het werk, dan zien we het vanzelf voorbij komen in krantenartikelen, nieuwsreportages. Dan zien we het de term moderne slavernij voorbij komen. Wat houdt dat in? Ja, dat is een ander woord dat wij gebruiken voor mensenhandel. En alle vormen die dat kent. Mensenhandel is in het algemeen dus slechte bedoelingen hebben met andere mensen. Ze voor je bijvoorbeeld laten werken, daar gaan we het vannacht over hebben. Ze dwingen tot werken en daarbij krijgen ze niet het juiste salaris. Hele slechte arbeidsomstandigheden. En ze kunnen ook niet daaraan ontsnappen. Maar je hebt ook nog andere vormen van mensenhandel. Die zijn wat minder bekend. Bijvoorbeeld gedwongen orgaanhandel. Dat je er gedwongen wordt om een orgaan af te staan en dat een ander daar geld aan verdient. Of je hebt ook nog, criminele uitbuiting. Dan word je gedwongen om criminele handelingen te plegen... Waar een ander dan weer voordeel van heeft. En je hebt ook nog wat heel erg bekend is, uitbuiting in de seksindustrie. Dat je gedwongen wordt om seksuele handelingen te verrichten... waar een ander weer geld aan verdient. Maar wij richten ons als Fair Work op arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie. Niet of nauwelijks betaald. Slechte of hele slechte arbeidsomstandigheden. Moet je bijvoorbeeld denken dat je heel vies of gevaarlijk werk doet... zonder de juiste beschermingsmaatregelen. En dat je gedwongen zit om in die situatie door te gaan. Bijvoorbeeld omdat je baas zegt... ja, ik ken jouw oude moedertje in het dorp waar we allebei vandaan komen. Dus ik zou gewoon maar hier blijven. Dat gebeurt. Heftig. Dat zijn dingen die voorkomen? Dat zijn dingen die voorkomen, ja. Hier in Nederland. Ja. Nou hadden we eerder in deze uitzending iemand van Radical Riders... die opkomt voor de rechten van bezorgers. Ja. Die hebben het ook over uitbuiting. Ja. Valt dat voor jou in hetzelfde potje? Of zeg je van nou, dat is toch wel... Een level minder? Je hebt natuurlijk... uitbuiting is ook net als mensenhandel... als moderne slavernij, zo'n containerbegrip. En iedereen heeft er allemaal associaties bij. Ik denk dat... wij werken ook als Fair Work met de Radical Riders. Ik denk dat we gedeeltelijk hetzelfde zien... Dus mensen die echt in een benadeelde situatie zitten. Maar dat misschien niet altijd volgens de wet... arbeidsuitbuiting is, maar er wordt zeker op een schandalige manier geprofiteerd van mensen. Ja, we hebben het wel net eergisteren 1 juli Kitty Kotti herdacht, het verbrekenen van de keten. Slavernij, het is een heel sterke term die heel erg met de transatlantische slavernij, mensenhandel, te maken heeft. Waarom kiezen jullie er toch voor om die term te gebruiken? we hebben onderzoek laten doen 10 jaar geleden. Om uit te leggen op momenten zoals dit, van waar houdt Verwerk zich nou mee bezig? Voor welke mensen doen jullie dat? En toen bleek eigenlijk uit publieksonderzoek, als je dan moderne slavernij, dat is ook een vorm van mensenhandel. Als je daarover hebt, dan snappen ze van, oh, jullie zetten ons hier in voor mensen die via de arbeid uitgebuit worden in slavernijachtige omstandigheden hier in Nederland zijn. Dus dat is een belangrijke reden daarvoor. En dat is natuurlijk wat anders dan de transatlantische slavernij. Daarom heet het nu ook moderne slavernij. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei parallellen. Wat ook een beetje een vage term is, hè? Ja. Omdat het moderne klinkt alsof het beter alsof het is verbeterd geworden. Is. Nou ja, het is minder het is minder gruwelijk. Precies, want vroeger was het toegestaan, nu is het verboden. Ja. Maar het maakt allemaal geen verschil, want het gaat gewoon. De omstandigheden zijn soms minder zo erg. Ja. Minder gewelddadig ook en minder mensen roof ook. Hele grote volle schepen. Precies. Maar goed. Nee, maar verder zijn er nog steeds mensonterende omstandigheden waar. En je ziet natuurlijk ook de mensen smokkelen. Daar houden wij ons verder dan niet mee bezig. Maar dat gaat ook al een beetje die richting over. Volle vrachtwagens hoorden we net weer over. Hè, waarin mensen doodgekookt worden, ergens achtergelaten worden. Dan krijg je natuurlijk ook alweer die associaties. Ja, dus het is vooral belangrijk dat mensen er gelijk een duidelijk beeld bij hebben. Dat is ook een van de redenen geweest dat die term moderne slavernij nu gebruikt wordt in dit verhaal. Ja, klopt. Ja. Over hoeveel mensen hebben we het in Nederland? Het is. Ik kan vertellen hoeveel mensen wij zien. We hebben vorig jaar 1215 niet-Nederlandse werkenden in Nederland gesproken. Die klopten bij ons aan in hun eigen taal en vertelden over hoe zij behandeld werden hier in Nederland op de werkvloer. En we vragen dan ook altijd van: heb je misschien nog collega's die in dezelfde situatie zitten, maar die niet kunnen of willen aankloppen bij ons? En de helft daarvan had ook nog een collega in dezelfde situatie. Dus dat gaat echt om honderden mensen. En bij 272 van deze mensen zagen we ook dus signalen van mensenhandel. Daar gaan we dan verder mee aan de slag om te kijken hoe kunnen we dat. Wat willen zij? Daar gaat het bij ons om. We werken vanuit het perspectief van de mensen die bij ons aankloppen. Ja. De rest van de mensen. Worden doorverwezen naar andere instanties. Landelijk was er op het gebied van mensenhandel. Vorig jaar waren er bijna 1000 meldingen van mensen die zich bij instanties gemeld hadden of daar in beeld zijn gekomen. En daar was 43% van slachtoffer van deze vorm van mensenhandel. Ja. En is dat dan ook nog het topje van de ijsberg? Ja, net gaan vragen. Ja. Net als met het seksueel misbruik. Er zullen heel veel mensen onder de radar blijven nog. Die niet kunnen of durven aankloppen bij de instanties. En het zijn schattingen dat het over het hele gebied van mensenhandel, dus ook seksuele uitbuiting, orgaanhandel, criminele uitbuiting, dat echt wel over tienduizenden mensen zou kunnen gaan. Ja. En waar komen die mensen allemaal vandaan? Want jij zei dat ze niet uit Nederland kwamen. Wij richten ons alleen maar op de niet-Nederlandse werknemers. Daar zijn wij in gespecialiseerd. Dus we hebben ook teams in verschillende talen, zodat mensen echt hun eigen taal en cultuur bij ons kunnen aankloppen. En waar komen ze dan vandaan? Dat varieert van het grootste deel van de mensen die bij ons aanklopt komt uit Polen, maar ook Hongarije, Roemenië en eigenlijk ook bijvoorbeeld Filipijnen, China, Afrika. Dus we werken in Nederland, maar we zien de hele wereld hier langs trekken. Ja. En hoe komen die mensen? Dat nou ook? Oh, Ga je maar eerst. Het is zo interessant wat je allemaal verteld. En wat ik meteen dacht is van, oh hemel, die mensen uit Oekraïne, die hier nu allemaal zijn, die meteen aan de slag mochten, zijn dat dan de volgende slachtoffers? Ja, dat kan. We hebben ook al een aantal mensen die bij ons aangeklopt hebben in hele pijnlijke situaties. Dus zodra natuurlijk de oorlog echt van start ging, hebben we ons meteen daarop voorbereid. We hadden gelukkig al net daarvoor een Oekraïns team opgericht. Omdat we al meer Oekraïners tegenkwamen. Ja, er waren al mensen die natuurlijk die oorlog voelden aankomen en al weg zijn gegaan. Nee, dat was al veel langer. Dus bijvoorbeeld mensen die ook de Poolse nationaliteit hebben of een Poolse werkvergunning en die hier kunnen werken. Ja. Maar ja. Je zegt hele pijnlijke omstandigheden. Wat kwam je dan tegen? Nou ja, het is natuurlijk altijd. Hè, mensenhandel is gewoon mag nergens op de wereld, gelukkig. Ja. Dat je gebeurt toch? Dan vluchtelingen gaat uitbuiten, dat is dan toch wel weer echt next level. Ja, hoe kom je erbij? Maar we waren er al bang voor. Je zag eigenlijk al heel snel in de media werkgevers die riepen van, nou laat ze maar komen, we hebben hier veel te weinig mensen. En je weet dat als er een krapte is, dat er ook een soort gekte op zo'n arbeidsmarkt kan ontstaan. En je weet ook dat als mensen in een hele kwetsbare positie zitten. Dus ja, hier, je kan weer moeilijk weg, hè, als je thuisland in brand staat. Weet je dat er toch weer mensen zijn die daar gebruik van gaan maken. Om hun eigen bedrijven te verrijken over de rug van anderen. Ja. Tegelijkertijd, alle bedrijven zitten er om te springen. Hè. Ik zie gewoon echt overal briefjes in de etalage. Facturen. Ja. Dus dan zou je toch zeggen dat het meer een werknemersmarkt is. Ja, zou je denken. En toch krijgen we nog steeds signalen dat er her en der van alles fout is. Dus ook voor deze groep vluchtelingen. En dat zijn dan het is het probleem eigenlijk toch weer van die werkgever. Die denkt zichzelf te moeten verrijken over de rug van anderen. Terwijl er toch hele duidelijke wet en regelgeving is waar je je aan moet houden als werkgever. Ja, en maak het dan eens concreet. Waar heb je dan mee te maken? Wat we bijvoorbeeld zien, dan denk ik bijvoorbeeld aan een van onze cliënten, Agnieszka. Zij kwam uit Polen om hier te werken en om voor haar familie te zorgen. Haar droom was om een huis voor haar kinderen te kunnen kopen. Als zij klaar waren om uit huis te gaan, om te gaan trouwen. Haar man lukte het niet om het gezin van geld te voorzien. En dat was al helemaal eigenlijk geen optie om dat huis te kunnen krijgen. Dus zij trok de oude schoenen aan, ging naar Nederland, het land van de bloemen. Zeggen veel cliënten vaak tegen ons. En dacht van, nou, dan ga ik dat daar waarmaken. Kwam bij een champignon kwekerij terecht. Waar ze eigenlijk vreselijk behandeld werd. Hè. Er werd tegen haar geschreeuwd. De verplichte maaltijden die men af moest nemen waren beschimmeld. De werkdagen waren veel langer dan gedacht. Omdat uiteindelijk bleek dus dat ze per kilo werkte en niet per uur. Dus in 8 uur kreeg je die kilo's niet geplukt. Moest je gewoon doorwerken. En in wezen zat ze daar eigenlijk gewoon onvrij, opgesloten. Voelde zich dus niet in staat om daar weg te gaan. Maar het vuur bij Agnieszka brandde hard. En zij heeft gelukkig maar. Ja, goed zo. Zij heeft een ontsnapping georganiseerd. Een ontsnapping, echt zo sterk? Ja, echt met een busje in de nacht. Ja, want zij had dan ook huisvesting via die werkgever. Ja, huisvesting. Dus je zit dan in. En natuurlijk, dit ging dan over de land- en tuinbouw. Dat is vaak ook niet in de steden, wat er had afgesloten. Maar ja, toen zij haar eerste loonstrook kreeg. En dat is vaak per week. Maar dan zou je toch nog wel verwachten dat daar minstens honderden euro's op staan. Richting dat huis. Ja. Stonden een paar tientjes op. Nee. Ja, ze had hem ook in eerste instantie weggegooid, maar gelukkig uiteindelijk toch wel weer meegenomen. Want dat is natuurlijk belangrijk bewijsmateriaal. Ja. En dat waren allemaal dingen die daar van haar salaris waren afgetrokken. De reis naar Nederland. Er werden ook gekke dingen van afgetrokken als de cursus die zij moest gaan doen om champignons te leren snijden. Maar ook zij en haar collega's werden geconfronteerd met allerlei boetes als ze in de huisvesting een kopje op het aanrecht hadden laten staan. Zo bleef er uiteindelijk bijna niks over. Ja, zo en kan je natuurlijk dus van alles verzinnen. Ja. Maar hoezo vluchten dan met een busje? Ja, omdat ze toch geen enkele andere manier zag om daar weg te komen. Ver buiten de bewoonde wereld zitten. En toch heel erg bang zijn voor die sfeer van intimidatie waar je in bevindt. En ook niet goed weten waar je dan heen moet. We werden er dus door oud-collega's ontsnappingstransporten, soort uitbraken georganiseerd. Ik vind dit een bizar voor woorden om te horen. Ja, en dit kwam dan via de Poolse kerk in de regio, dan bij de Poolse ambassade. Zij kenden Verwerk en hebben ons toen ingeschakeld. Maar hoe kwam zij in eerste plaats al in Nederland terecht en bij deze champignon-teler? Ja, nou in haar geval, dan is er die wens, die droom om dat huis te gaan kopen. Of huizen, meerdere kinderen. En dan wordt er gezocht via in de lokale omgeving. Overal in Midden- en Oost-Europese landen zijn vestigingetjes, kleine uitzendbureautjes gevestigd. Waar mensen geronseld worden om hier te werken. Dus dat zijn allemaal kleine kantoortjes. Waar je een soort douche uitzendbureaus of zo. Ja, ja. En is daar geen toezicht op? Nou, in Nederland is er ook geen toezicht. Maar dat zou dan in Polen geregeld moeten worden. Nou, maar ik bedoel eigenlijk meer vanuit Nederland. Op het moment dat iemand zich hier meldt. Ja. Je komt toch niet. Kan je gewoon zomaar de grens overkomen en hup. Ja, ja, we hebben natuurlijk binnen de EU een vrij verkeer van onder andere personen. Ja, dus maar je kan in de auto stappen. Nergens een formulier in te vullen. Nee. Dat je er bent. Nee. Dus dan word je ook niet geïnformeerd over je rechten. Dus dat is eigenlijk iets wat dan heel erg, ja, waar de werkgever zich hard voor zou moeten maken. Nou ja, in dit geval is duidelijk dat deze werkgever daar geen behoefte had om haar te informeren over haar rechten. Maar was er gelukkig wel dan hulpverlening via kerk en ambassade die dan in contact staan met Verwerk. En wat wij ook veel doen, en dat is in de loop van de jaren steeds groter geworden ook proberen online heel goed vindbaar te zijn. Ja. Dat als mensen denken van oké, die emmer is echt helemaal overgelopen en ik moet hulp hebben, dat ze ons kunnen vinden in eigen taal. Ja, en is dat dan ook, zeg maar, wat jullie zien van de mensen die bij jullie aankloppen? Komt het merendeel via zo'n soort loesje uitzendbureau dan hier terecht? Of zijn er ook andere? Het grootste deel van de mensen komt uit Midden- en Oost-Europa. En werkt via een uitzendbureau, want dat is dan de constructie, de makkelijke constructie. Ja. Deze mensen hebben ook rechten om hier te verblijven in Nederland. Durven dus ook iets zichtbaarder te zijn. En een klein deel van onze cliënten komt uit niet-Europese landen. Ja, dan zit je meteen met een systeem dat je verblijfsvergunning nodig hebt. Als je die vaak dan gekoppeld is ook aan je werk. En deze mensen zijn wel veel meer terughoudend om aan te kloppen bij ons. Omdat ze dan toch bang zijn van ja, straks stopt alles, stort het kaartenhuis in. En dan ben ik mijn verblijfsvergunning misschien kwijt. Word ik teruggestuurd. Ja, dan heb ik helemaal niks. Dus dan liever maar iets heel slechts. Dan toch dat inkomen. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is Francine Winsemius van Verwerk, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van moderne slavernij of uitbuiting. Als je een vraag hebt voor Francine, stel die dan via een bericht in de gratis Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En Francine, je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Voelt een beetje gek nu in dit gesprek, maar muziek is ook heel belangrijk in hele donkere, vervelende, nare situaties. Ja, ik kan ook een boodschapper zijn, hè? Daarom. Wat heb je meegenomen? Ik weet niet, waar gaan we? We beginnen met Rachid Taha. Ja. Dus het is een lied over migratie, over reizen, om naar een ander land te gaan, om daar een nieuwe toekomst te zoeken. Aangeraden door een van de collega's van Verwerk. En het mooie is ook dat hij ook zingt. Mensen denken heel goed na voordat je gaat. Dus hij zegt niet, wat Verwerk ook liever heeft. Hij zegt niet, ga niet. Maar denk goed na, informeer je. Gaan we daar nu naar luisteren. Ja, Raya van Rachid Taha. Prachtig. Heel mooi. Rashid en ook eens lekker origineel, want zoiets hebben we nog niet gehad in De Nacht is Zwart. Nee. Ja, dan krijg je als je een ander perspectief toelaat, dan krijg je andere muziek. Heel mooi. Zeker. Je vertelde al dat er verschillende soorten uitbuitingen in verschillende manieren, zeg maar, mensen uitgebuit worden. We hebben het nu over vooral arbeidsuitbuiting. Komt dat dan vooral binnen bepaalde werkgebieden voor of eigenlijk overal wel? Nou, als je kijkt in welke sectoren de mensen werken die bij ons aankloppen, dan zie je wel heel veel sectoren waar vooral laaggeschoold werk uitgevoerd wordt. Dus land- en tuinbouw, de schoonmaak, de horeca, dat zijn hele grote sectoren. En ook de logistiek. Dus al de distributiecentra waar we onze pakjes vandaan laten komen. Ja, dat zijn echt enorme, grote aantallen. Dus eigenlijk over al die... Ik denk driekwart van ons werkende samenleving waar we het nu over hebben. Ja, eigenlijk overdag de hele tijd ermee geconfronteerd. Hè? Als je een champignon in je eten hebt, dan komt Agnieszka eigenlijk even met je meekijken. Ja. Ja, als je een pakje bestelt, dan komt een van onze andere cliënten eigenlijk even je leven in. Restaurant, wie is daar aan het afwassen? En ik hoop dat hij niet naast de vaatwasmachine slaapt. Ja. Ja, dat komt voor vaak, in Nederland? Komt dat voor? Ja, er zijn ook echt hele tragische zaken in restaurants waar mensen gewoon op de werkvloer slapen. Bijvoorbeeld ook in hele hete keukens, kakkerlakken. De meest krankzinnige dingen gebeuren eigenlijk recht onder onze neus. Ja, maar hoe kan dat in Nederland kan? Ja. Nou ja, ik zelf denk eigenlijk dat we dus toch als samenleving daar niet genoeg tegen zijn. Want er zijn ook vaak toch wel mensen die toch ook wel gezien zijn door anderen. Ja. En die toch niet in actie zijn. Willen gekomen. We het dan niet zien? Ja. Ja. Ja, dat vind ik dus heel erg. Ja. Ik ben best wel teleurgesteld. Dus een pijnlijk antwoord, maar wel een duidelijk antwoord. Ja, want voordat ik bij deze organisatie werkte, werkte ik bij andere goede doelen, organisaties. Daarvoor werkte ik in de journalistiek. Dus ik dacht best wel van, hey, ik weet best wel wat hier allemaal speelt in Nederland. Ja, vrouw van de wereld. Ja, want toen ik deze vacature zag, dacht ik wel van, nou, mensenhandel, zoveel mensen in Nederland. Hè, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zit hier. Dat zal toch wel niet? Maar ja. En kijken jullie dan ook nog naar het Nederland in het Caribisch gebied? Daar zijn weer andere organisaties voor. Dus je moet natuurlijk wel vooral doen waar je goed in bent. En eigenlijk ook is wel mijn overtuiging ook redelijk dichtbij. Zodat je dicht bij de mensen zit. Goed de situatie weet. Mm-hmm. Ook daar is inderdaad zijn de problemen groot. Ja, nee, ik sloeg erop aan omdat jij zei van in Nederland de mensenrechten hoog in het vaandel. We gaan hier praten op dat we het goed doen. Ja. Maar op heel veel gebieden is dat nog helemaal niet zo. En dan het Nederland in het Caribisch gebied, Bonaire, Saba, Sint Eustatius. Daar zijn de omstandigheden erbarmelijk. Ja. En dat is binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nee, dat zeker zou de Nederlandse overheid daar... En daar wordt ook natuurlijk naar gekeken. Hè. Het is niet zo dat de Nederlandse overheid het prima vindt. Er is natuurlijk gewoon een verenigde strijd tegen mensenhandel, arbeidsuitbuiting. Maar desondanks gebeurt het elke dag onder onze neus. Ja. Welke hulp hebben de mensen eigenlijk nodig die slachtoffer zijn van die uitbuiting op de werkvloer? Of loopt dat heel erg uiteen? Ja. Want wij kijken eigenlijk het verschil tussen wat Fair Work doet en wat de overheid doet. Is bijvoorbeeld, de overheid moet natuurlijk opsporen. Dat verwachten we. Mm-hmm. Maak hier een eind aan, pak de daders. Wij kijken dus vanuit het perspectief van de slachtoffers en de mogelijke slachtoffers. En wat is hun blik op de zaak. Yeah. Dat is ook heel belangrijk, want een slachtoffer is eigenlijk voor de overheid een getuige, wel een heel belangrijke getuige. Maar dat is toch erg gericht op pak die werkgever aan. En wij kijken samen met mogelijke slachtoffers van wat wil jij nou? Wat zijn de opties? Mensen weten toch vaak niet In dat hele ingewikkelde, die ingewikkelde samenleving die wij hier gecreëerd hebben. Wat er allemaal kan en mag. En daar maken mensen zelf dan een keuze in. Een heel groot deel van de mensen kiest er eigenlijk voor om bij de werkgever weg te gaan als er een andere baan en verblijf is. En daar toch verder niks aan te doen. Geen vervolgstappen te ondernemen? Nee. Wat natuurlijk heel jammer is, want er komen natuurlijk toch weer anderen die jouw plaats gaan invullen. Ja. Heeft het dan ook te maken met een bepaalde transparantie of voorlichting? Dat de mensen niet weten waar ze recht op hebben of waar ze aan toe zijn? Ja, ja. Dus daar zou gewoon nog veel harder aan getrokken kunnen worden. Ook door de overheid om op allerlei manieren mensen die het land binnenkomen te informeren. En we zien wel sinds corona en sinds de commissie Roemer dat daar van alles uit de kast is getrokken. Dat is heel erg goed. Mm-hmm. Dat er in ieder geval online heel veel vindbaarheid is. Maar je zou eigenlijk ook nog willen dat misschien iedereen een appje krijgt die het land binnenkomt van hey, als je hier komt werken, kijk dan even hier. Dat kan. Hè? Gewoon puur ter informatie. Ja. Ja, niet want de commissie Roemer, dat heeft geen zin. Maar want mensen komen toch met hun eigen droom. Maar om te informeren van als het misgaat, weet dan alvast waar je heen kan. Ja, en dit zijn de dingen waar je recht op hebt. En dit zijn de regels en afspraken die we hier hebben. Ja. Dan kan je dat in je achterhoofd. En wat wij ook heel belangrijk vinden, is dat de werkgevers ook gewoon hun verantwoordelijkheid hierin pakken om zorg te dragen voor de mensen die ze zichzelf allemaal heen halen om voor ons het werk te doen. Ja, waar wij zelf of geen trek in hebben of denken van nou, er is wel wat beters te krijgen of zo. Want in heel veel werk is toch ook dat door Nederlanders te zwaar wordt gevonden of onaantrekkelijk. Dat willen we allemaal niet meer of het betaalt het niet goed. Ja. Ja, nee, dus het zware, onaantrekkelijke werk wordt eigenlijk gedaan door de mensen die wij in onze dagelijkse praktijk bij Fairfax zien, ja. En heeft het dan ook nog iets te maken met wat wij als consument, hè, ik zeg maar even wij, maar ik bedoel niet mezelf. als je voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten en vooral niet te veel betalen en lekker goedkoop allemaal en... als het wat meer kost, dan willen we het al niet. Ja. Nee, die zoektocht naar het goedkoopste helpt hier zeker niet bij. Maar het is ook weer niet zo dat als jij hier niet aan bij wil dragen en je neemt een wat duurdere champignon of je betaalt wat meer verzendkosten als je een pakje bestelt, dat is ook weer geen garantie dat het goed gaat. Wat kan je dan wel doen als maatschappij? Nou ja, wat wij in ieder geval de gewone omstanders graag zouden willen weten, dat ze zich realiseren een heel groot deel van de diensten waar je gebruik van maakt, dat geproduceerd wordt door mensen die in hele ongunstige omstandigheden zitten. En als je je daarvan bewust bent, dan kan je dat soms misschien ook wel iets beter zien. Dan vraag je je misschien af als je elke keer als je langs de snackbar komt, hoe dat nou kan dat die jongen daar gewoon staat. En waarom werkt hij zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds? Daar registreer je misschien heel onbewust. Maar als je dat wat bewuster registreert, zou je ook eens een keertje daar een praatje kunnen gaan maken van... Ja, hoe is het? Gaat het allemaal wel goed hier? We willen liever dat mensen niet zomaar de politie bellen van ik zie daar allemaal. Hè, want je weet het niet. Misschien is het de eigenaar. En hoe begin je zo'n gesprek dan? Want het is een lastig onderwerp. Je gaat ook niet zomaar iemand... Ja, je begint niet meteen over op de man werk. Of zo van... waar slaap je eigenlijk? Lig je naast de frituur? Precies. Dus het is echt een kwestie van goed menselijk contact maken. Dus dat is ook wat het heel moeilijk maakt. Ja. Maar het werkt wel. We zagen bijvoorbeeld ook een au pair. En zij was uiteindelijk... Haar situatie was... ze had kunnen ontsnappen doordat... een moeder weer ontsnappen. Haar op het schoolplein zag. En zag dat daar toch een vrij angstig, vaag typeje een aantal kinderen altijd op kwam halen. En op een gegeven moment dacht ik, ga gewoon eens praatje maken. Ja. En door dat praten kreeg de au pair wat meer zelfvertrouwen. Hè. Ze werd ook echt heel erg negatief behandeld door haar werkgevers. Dus ze voelde zichzelf ook eigenlijk niet echt meer... mens of sterk. En ja, via die moeder is ze dan op taalles gekomen. Nou, dat vond dat gastgezin gelukkig goed. En daar heeft ze eigenlijk haar kracht weer kunnen opbouwen. En op een gegeven moment de beslissing kunnen nemen van... ja, wat doe ik? Ik moet hier weg. Maar iemand moet wel die eerste hand uitsteken. Als iemand in zo'n staat is gekomen en niet meer voor zichzelf kan opkomen... dan moet een ander die eerste stap vaak maken... en dat, ja, zij is toch gezien. En wij hadden haar ook kunnen zien. Ja. Want het komt zelden voor dat mensen echt helemaal niemand zien. Nee. Nou, daar begint het toch mee, hè? Ja, elkaar zien. Ja, met elkaar zien. Ja, zeker. En zo iemand komt dan uiteindelijk ook bij jullie terecht, bij Fair Work. Ja, dat kan. Ja. Hoe ondersteunen jullie die mensen die bij jullie dan binnenkomen met informatie, met een nieuwe woonplek, of hoe moet ik dat zien? Ja, mensen kloppen bij ons aan in hun eigen taal en cultuur. Bij 12 verschillende teams die wij hebben. Teams van vrijwilligers die gewoon een laagdrempelige brug kunnen slaan. Met landgenoten die hier ook zijn. En zij bekijken dan samen van wat is je verhaal. En mensen kloppen vaak aan met een klein dingetje. Zoals? Ik had graag op vakantie gewild, maar ik mag nooit weg. Nou ja, dat is eigenlijk geen klein dingetje. Maar, maar als je het in verhouding zet tot wat er dan daarna nog verhaal achteraan blijkt, komt. Hè? Of voor bijvoorbeeld voor de Midden- en Oost-Europese mensen. Van ik heb geen vakantiegeld gekregen. Dan weet je kennelijk dus al dat je daar recht op hebt. Ja. En dan is het een kwestie van goed doorvragen. Van wat zit er nou achter dat verhaal? Wat is er allemaal meer aan de hand? Vertrouwen opbouwen. En ook tegelijkertijd informatie geven over hoe het hier in Nederland allemaal geregeld is. En wat natuurlijk, ja, ik denk dat heel veel Nederlanders dat ook niet weten. Ik wist het ook niet voordat ik bij Fair Work werkte. Maar in Nederland heeft iedereen dezelfde arbeidsrechten. Ook mensen die ongedocumenteerd zijn, hebben dezelfde arbeidsrechten. Ze mogen niet werken, maar als ze toch werken, dan is de werkgever strafbaar. Kunnen ze wel hun arbeidsrechten op eisen, zoals vakantiegeld, vakantiedagen, minimumloon. Het is echt niet nodig om voor een habbekrats maaltijden rond te gaan rijden, zoals het in de vorige uren behandeld werd. Ja, ja, dat is wel goed om nog even te benadrukken, inderdaad. Ja, want we gaan dan samen... hebben mensen ook minder het idee dat ze wel moeten. Ja. Ja, dus als ze die informatie hebben, dan kunnen ze zich ook een beetje gesterkt voelen. En dan gaan we samen kijken van wat zijn er allemaal voor opties. Je kan aangifte doen, of je kan daar weggaan, of je kan doorgaan. En wat hoort daar allemaal bij? Wat kunnen de gevolgen voor jou zijn? En dan kunnen deze mensen zelf een keus maken over de stappen die ze gaan doen. Wat ze vervolgens gaan ondernemen. En wij hebben dan verder zelf als Fair Work geen... opvangcentrum of zo, maar dat zijn weer andere organisaties. Ja. Doen jullie dan ook nog aan nazorg? Houden jullie nog contact met die mensen? Ja, het zijn echt mensen waar we jarenlang nog contact mee houden. En sommigen gaan zelfs uiteindelijk bijvoorbeeld ook aan de slag als vrijwilliger. Oké. Okay. Ja, een soort pay it forward. Fair Work. Ja, bij Fair Work. Dus als ze zelf helemaal uit de situatie zijn en weer geheeld zijn, om dan in hun eigen groep weer die outreach te doen, het verhaal te vertellen en zeggen van ja, er zijn rechten. Je hoeft het echt niet te pikken. Ja. Mooi. En ik kan me voorstellen dat het ook best wel traumatiserend kan zijn voor sommige mensen. Helpen jullie daar dan ook nog in? Ja, maar wij hebben zelf dan geen psychologische afdeling of zo. Maar dan verwijzen we door naar de hulpverlening. Ja. Ja. Mooi. Je hebt een toepasselijk nummer meegenomen. Working Class Hero van John Lennon. Vertel. Ja, ik heb gevraagd aan de collega's van wat zijn nou toepasselijke nummers. En dit staat in een internationaal lijstje van nummers die gaan over het vakbondswerk. Dus je rechten op je werk kennen en claimen. En natuurlijk veel van onze cliënten doen het werk waar het over gaat als je denkt aan de working class hero. Gaan we daarna luisteren, John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.

Ja, en omdat we een goedkope tuintafel willen, dus moet er hout gekapt worden in een of ander oerwoud. Ja. Ja, door wie? Ja. En door wie wordt dat dan gedaan en wie verwerkt? Onder welke omstandigheden? Ja. De dieren hebben daar dan ook geen plek meer. Precies. Nee, dus dat grijpt allemaal in elkaar en dat vraagt eigenlijk natuurlijk om een wereldwijde aanpak van alle landen, mensen. Ja. Oké, maar nu even een lichtpuntje. Ja. Want ik ben me hier toch in een somberheid aan het zakken. En ik had al niet echt een hoge pet op van de mensheid. Maar is er een lichtpuntje? Nou, wat ik in het dagelijks werk heel mooi vind en hoopgevend... zijn de mensen die bij ons aankloppen... die zich sterk genoeg voelen om in verzet te komen tegen hun werkgever... om hun rechten te eisen, op te eisen. En daarna een ander leven op te bouwen. Dat voor zichzelf te regelen, zichzelf de moeite waard te vinden... En weer tot bloei te komen... En een aantal van deze mensen zetten zich dan ook in als vrijwilliger voor ons. Dat is gewoon, ja, dan is de cirkel weer rond. Dan kunnen ze weer contact leggen met mensen uit hun eigen community. En het woord vanuit hun eigen ervaring verspreiden. Ja, op kleine schaal vind ik dat toch weer hoopgevend. Gaat zo'n organisatie als Fairworks het ooit winnen van de gigantische bedrijven... waar al die subbedrijven onder vallen uiteindelijk? Ja. Het is wel een gewetensvraag. Organisaties als de onze... die worden wel opgericht in de hoop dat we ons kunnen opheffen... binnen ook de periode dat we er zelf werken, omdat het dan opgelost is. Dit is natuurlijk. Maar is dat realistisch? Doen. Ja, het grijpt in hele, waar we het net over hadden, wereldwijde systemen. Maar ik denk ook dat je dat werk alleen maar kan blijven doen als je toch hoopt dat het kan. Dat het ooit goed gaat komen. Ja. Ja. Ik hoop het een beetje. Ja. Ik zie Milouska een klein beetje sceptisch kijken. Nee. Mensen willen dit niet, hè? Mensen ook. Willen dit niet. Dus dat is zo. Hoe bedoel je, zo. Mensen willen het nou, niet? Nou, ik denk dat als je alle mensen die in Nederland wonen... de gewone burgers, die geen rechtstreeks voordeel hebben... van arbeidsuitbuiting die hier plaatsvindt... Of alleen maar onbewust voordeel daarvan hebben... als je het ze gaat vragen, ze willen het niet. Dat dit gebeurt, die uitbuiting. Ja, maar waarom maken we niet met z'n allen een vuist dan er tegen? Het is toch een gebrek, denk ik, aan kennis daarvan. Dat je toch niet genoeg weet van dat dit allemaal speelt. En hoe kan dat? Hoe kan dat nu nog gezegd worden? Ja. In deze tijd van mobiele telefoons. Elke scheet die je laat wordt gefilmd en online gezet. Ja, ik vertel dit ook niet voor het eerst natuurlijk. Nee. Ik vertel dit ook al 10 jaar en voor mij anderen. En na mij ben ik bang ook weer anderen. Maar het is ook zo dat jij als individuele consument... kan een verschil maken voor een ander, die au pair of die jongen in de snackbar. Maar het hele systeem kan je in je eentje natuurlijk niet veranderen. Maar als natuurlijk heel veel consumenten zeggen van wij willen dit niet meer... dan kan je wel naar de werkgevers, naar de bedrijven zeggen... wij willen toch toe naar een ander systeem. Ja. Ja. Nee, want ik denk dan bijvoorbeeld aan Fairphone, die een eerlijker telefoon maakt. Nog steeds ook niet helemaal vrij van... schadelijke stoffen, maar wel beter. Ja. En toch blijven de grote jongens. Ja, maar ze schuiven de meeste op. Telefoons. Ja, verkopen. En dat is ook waarom wij in oktober van dit jaar komen met Fair Jobs. Een uitzendbureau voor Europese werkers. En we gaan kijken of wij het ook op een eerlijker manier... die recht doet aan deze mensen die hier voor ons komen werken... of we dat op een andere manier kunnen organiseren. Ah, dus jullie gaan eigen uitzendbureaus opzetten. Ja, en dan het idee is dat dat we kijken van wat gebeurt er dan? Kunnen wij dat wel anders? Waarom niet? En dat we dat heel erg documenteren, vastleggen, die discussie aangaan. En zodat het ook weer mensen kan helpen om zich te realiseren... van waar zijn we als samenleving nou mee bezig? Ja. En deze vragen komen dan heel concreet vanuit ons eigen uit zijn bureau naar voren. En kunnen we rechtstreeks bespreken. En ook de werkers kunnen rechtstreeks in contact treden met mensen in de Nederlandse maatschappij. En zeggen van, waarom laat je dit gebeuren? Dat is dus een van de nieuwe projecten. En heb ik ook begrepen dat jullie ook nog een project hebben waarbij je focust op wat er bij de mensen thuis achter de voordeur gebeurt. Omdat daar ook sprake is van uitbuiting. Ja. Waar gaat dat precies over? Ja, dat is een van de projecten die we doen naast ons gewone doorgaande werk. Focussen we ook op extra kwetsbare groepen. En in dit geval kijken we naar vrouwen die informeel werk doen. Dus zij houden ook weer die Nederlandse machine aan de gang. En wat dus, is dat? Wat houdt dat in? Informeel bijvoorbeeld werk? Huishoudelijk werk, babysitten, inwonende verpleegkundigen. Dat zijn ook echt allerlei vrouwen die niet uit Nederland komen, die dat uit onze handen nemen. Zodat dat we weer aan de slag komen. Zoals die au pair waar je het eerder zoals al over de had. Au pair, ja. Niet afkomstig uit Nederland. Vaak ook vanuit buiten de Europese Unie. En dus dan ben je veel afhankelijker van je werkgever. Voor huisvesting, voor je verblijfsvergunning. En ze zijn ook nog extra geïsoleerd, omdat ze dus vaak dus binnen een huis werken. Waardoor je ook nog eens een keer een emotionele verbondenheid kan krijgen. En dat is een groep waar we nou extra op inzoomen, om te kijken hoe we hun positie kunnen verbeteren. Ja. Gaan jullie dan een beetje uit je expertisegebied? Nee, eigenlijk niet. Dat waren mensen die af en toe wel bij ons aankloppen. Maar moeilijk te vinden. Heel moeilijk contact mee te leggen. Zitten verstopt in die huizen, op die zolders. Zijn kwetsbare oude mensen aan het verzorgen of kinderen. Vaak echt heel erg afgesneden van de samenleving. Tijdens corona zagen wij wel meer mensen uit deze doelgroep. Omdat zij bijvoorbeeld op straat gezet werden, omdat de werkgevers bang waren voor coronabesmetting. Of omdat ze toch al thuis waren en dat ze dan dachten van, nou ja, dan kan ik dat werk ook wel doen. Dat scheelt ook weer wat geld. Werd gewoon de huishoudelijk werker op straat gezet, die daarvan afhankelijk is en ook geen uitkering kan aanvragen. Want hier misschien heeft hier misschien geen verblijfstatus. Ja, maar dus alleen als het uitkomt. Alleen als het uitkomt. En het kan eigenlijk niet, hè. Want als jij een schoonmaak hebt van andere huishoudelijke hulp inhuurt, dan ben je ook een werkgever. Ook al doe je het informeel, ook al betaal je contant. Ja. Ze hebben echt gewoon dezelfde arbeidsrechten. Dus je moet het minimumloon betalen. Ze hebben recht op vakantie. Op vakantiegeld zelfs. 8% mensen. Ja. Ja. Ja, ik... Heb jij een hulp? Nee. Wel een iets viezer huis dan de gemiddelde Nederlander daardoor, denk ik. Maar zou je dan nodig me maar niet uit voor de... Nou, ik weet je, mocht dat ooit nodig zijn en ik een hulp in huis, dan ga ik daar nu wel. Ik denk dat ik er voor vannacht niet over na had gedacht, überhaupt. En 4 weken doorbetalen, hè, terwijl de hulp op vakantie is. Ja. Hoe is dat zo gegroeid, dat we de hulp in de huishouding en dat soort beroepen, want dat zijn het gewoon. Ja, schoonmakers, babysitters. Zo zijn gaan behandelen. Ja, goede vraag. Ja, ik denk er zelf anders over. Eentje, dus ik vind dat ook moeilijk om me daarin te verplaatsen. Het is werk dat helaas in laag aanzien staat. Maar dat is natuurlijk ontzettend vreemd. Want het is maar de oppas, dat is werk dat met je kinderen te maken heeft. Ja. Zo staat dat in laag aanzien. Ja, maar dat zijn ook vaak mensen, weet je, dat zijn ook de pubers die een extra zakcentje willen verdienen, die dat bijvoorbeeld dan komen doen. Tenminste, als ik dat dan zie in mijn maar omgeving. Maar je wil niet je puber op je pasgeboren baby bijvoorbeeld. Nee, maar ik ken echt wel mensen in mijn omgeving die jonge kinderen hebben. En dan heb ik het over 1-2 jaar... als papa en mama een avondje uit eten gaan, dat dan het buurmeisje komt oppassen of zo. Ik zeg maar even wat van 17. Ja. Zij heeft weer een iets betere positie natuurlijk, hè, vanwege die burenrelatie. Vanwege het feit dat het een zakcentje is en niet een inkomen. Waar misschien ook nog hele families in landen van herkomst van afhankelijk zijn. Ja, ja, dus en de ouders letten op. Hè. Mijn dochter was gisteravond aan het oppassen, inderdaad, bij de buren. Maar dan ben ik toch aan het opletten van, nou, hoe laat is ze thuis? Heeft ze wel betaald gekregen? Is het niet te lang? Liggen de kinderen echt al in bed? Heeft ze niet een te grote verantwoordelijkheid? Dus die ouders, die letten mee op. Ja, en ja. Dat is bij de mensen die bij Fair Work aankloppen natuurlijk niet het geval. Nee. Ja, want je bent sowieso al heel ver weg. Nou, weet je, we kunnen nog heel lang door, maar je hebt het belangrijkste al verteld. Heel erg bedankt voor je expertise en voor je tijd. Francine Nicemius van Fair Work. En bedankt ook voor je werk en voor je inzet. Graag. Fijne nacht. Zo. Een goede reis terug. Dank je. Wat is jouw ervaring met uitbuiting op het werk? Dat is de vraag die we op onze Instagram-pagina hebben gesteld. Welke reacties daarop zijn binnengekomen, die hoor je straks na het nieuws van 5 uur. Dus blijf luisteren, dan gaan we hier nog even over doorpraten. Ja, en je kan zelf ook nog reageren natuurlijk in de gratis te downloaden Radio 1-app of door te bellen met de studio 0800-1121. Tot zometeen. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Russische stad Belgorod, in de buurt van de grens met Oekraïne, zijn meerdere explosies geweest. Daardoor is brand ontstaan in een huis en daarbij zijn volgens de gouverneur 3 mensen gewond geraakt. Hij suggereert dat het gaat om een aanval vanuit Oekraïne. Belgorod was in de oorlog al vaker doelwit van de Oekraïners. Begin april vlogen helikopters de grens over om een oliedepot in de stad onder vuur te nemen. Rusland zegt dat het de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk heeft ingenomen. Oekraïne spreekt dat tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad zwaar onder vuur liggen. In Russische media zijn beelden te zien van separatisten of Russische troepen die door de straten paraderen. Gisteren zeiden de separatisten al dat de stad volledig was omsingeld, maar ook dat werd door Oekraïne ontkend. Het strategisch gelegen Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Lugansk die nog niet onder Russische controle staat. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat en hulp mocht niet meer baten. De politie heeft in een woning een verdachte aangehouden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shirin Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de VS. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse autoriteit. Abu Akleh werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een operatie van Israël op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil de kogel graag onderzoeken om te kunnen vaststellen of de journalist door Israëlisch vuur omkwam. De Palestijnen weigeren dat, omdat het land volgens hen juist schuldig is aan haar dood. Nu kunnen de Amerikanen forensisch onderzoek uitvoeren op de kogel. Het weer. Het is droog bij een graad of 13. In de ochtend in het noordwesten wat regen. In de middag vooral in het noorden een pittige bui met kans op onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Het laatste uur van onze uitzending is alweer aangebroken. De tijd gaat hard. Het is ook alweer juli. De zon komt een minuut later op dan gisteren om 5:30 vandaag. Voor je het weet, raast de zomer voorbij en is het alweer herfst. Oh. Ik kan er nu alweer verdrietig om worden. Ja, ik ook. Wij zijn allebei echt wel zomermensen, geloof ik, hè? Tenminste, ja. Ja, jij? Ja, ik ben wel. Ik hou wel heel erg van de zomer. Maar ik ben ook altijd wel dat ik al vooruit leef in de tijd. Ja? Ja. Ik had ook al tegen een gast van vandaag gezegd dat voor volgende week zou zijn. Maar die spreken we straks. Die spreken we straks. Ja, want zover is het dus nog niet. Op deze eerste zondag van juli hebben we het al de hele nacht over uitbuiting. We hebben al meerdere deskundigen gehoord. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw mening hierover. Daarom vroegen we eerder op onze Instagram-pagina: wat is jouw ervaring met uitbuiting op het werk? Vroeg je baas bijvoorbeeld aan je om wekelijks een was te doen? Of ben je misschien al jaren zwart uitbetaald, waardoor je geen pensioen hebt opgebouwd? Laat het ons weten via de gratis NPO Radio 1-app of pleeg een belletje naar 0800-1121. Dan gaan we nu lekker zonnig beginnen. Het begint hier al een beetje te schemeren als ik naar buiten kijk. En het belooft geloof ik een mooie dag te worden. Dus we dachten, nou, dan beginnen we met deze plaat van Bobby Hebb. Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

word altijd blij van Stevie Wonder's muziek. Ja, daar kan je echt je geen buil aan vallen, hè? Nee. Nee, ik had het aan het begin van deze uitzending aan die artiesten die bijna heilig verklaard zijn. Nou, Stevie Wonder is er zo eentje die bij leven al echt niks verkeerd kan doen. Nee, maar die man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Ja, het is niet alleen maar omdat hij blind is. Zeker niet. In mijn geval in ieder geval niet. Laat ik het daarop houden. Laat ik het bij mezelf houden. Je luistert naar De Nacht is Zwart hier op NPO Radio 1. Fijn dat je erbij bent. We hebben al heel veel gesproken over uitbuiting op de werkvloer. En dat hebben we ook in onze social media's terug laten komen. En toen vroegen we, wat is jouw ervaring met uitbuiting op de werkvloer, op werkgebied? Als je nou nog luistert en je hebt er zelf nog een verhaal bij, of je hebt een tip voor mensen die, omdat je zelf in een bepaald werkveld hebt gewerkt en daar te maken hebt gehad met uitbuiting en hoe je daarmee om bent gegaan, laat het alsjeblieft weten in de NPO Radio 1 app. Kan je een berichtje sturen. Vinden we heel fijn. En je kan ook bellen naar 0800-1121. Arjan laat alvast weten in de Radio 1 app dat hij ons allemaal het beste wenst. Nou, dat is al heel aardig. Dank je wel. Vinden we heel fijn, Arjan. Inderdaad. Ja. Via onze social media hebben we dus de vraag uitgezet, wat is jouw ervaring met uitbuiting op de werkvloer? En daar hebben we een audioberichtje binnengekregen van, ik denk, Kemi. We gaan in ieder geval even naar luisteren. Ik werk als co-assistent in het ziekenhuis. Dat betekent dat ik masterstudent geneeskunde ben. En in die masterfase moet je ongeveer 2,5 jaar lang stages lopen op verschillende ziekenhuisafdelingen. Je zorgt voor patiënten op de afdeling. Je draait polies. Vaak zijn co-assistenten ook echt nodig bij het assisteren van operaties. We schrijven ontslagbrieven. We leggen contact met collega's als er vragen aan moeten worden gesteld. We bellen heel wat rond. Ongeveer 50 uur per week. Daar komt het vaak eigenlijk wel op neer. En je krijgt daarvoor 100 euro per maand. Huh? Wat? Tijdens je co-schappen ben je best wel afhankelijk van de mensen die boven je werken. Dus de artsen, de specialisten. Omdat je voor je co-schappen beoordeeld wordt. Dus het is vaak best lastig om je grenzen aan te geven. Wetende dat je beoordeeld wordt voor alles wat je doet. De artsen, vooral van de oude stempel, hebben vaak helaas best weinig respect voor co-assistenten. Die zijn vaak gewoon echt niet zo vriendelijk. En dat is al helemaal zo bij studenten van kleur. En al helemaal bij vrouwen van kleur. Heel veel taken. Heel veel uur voor 100 euro per maand. Echt, ik sta te klapperen met mijn oren. Ja, ik weet niet wat ik hoor. En dit is een beroep met een hoog aanzien, hè, waar we het nu over hebben. Nee, maar het is stagevergoeding. Ik ging er net al een beetje doorheen. Ik weet nog dat ik, en dat is, we hebben het al over 25 jaar geleden dat ik stage liep. En dat kreeg je 300 euro. Maar ik heb in het onderwijs stage gelopen. Ik heb ook niet altijd een stagevergoeding gekregen. Nee. Ja, en dan vind ik het ook wel dubbel, want ik vind het wel heftig. En wat ze zegt, dan weet ik ook wel dat co-assistenten ontzettend veel moeten werken. Nauwelijks slapen op de werkvloer, altijd on-call zijn. De lullige klusjes die de chirurg en de artsen niet willen doen. Dus dat weet ik wel. En ik weet niet hoe erg het is om het hardop te zeggen. Ik denk van dit zijn wel mensen die straks heel veel gaan verdienen. Het is een investering. Dat het later goed gemaakt wordt, zeg maar. Ja, en mensen die in de journalistiek stage lopen, die lopen zich ook het vuur uit de sloffen om het maar zo goed mogelijk te doen. Want misschien krijg je wel een vaste baan. Of misschien doet iemand een goed woordje voor je. En ik denk dat bij alle stages ook zo is, hoor. Daarom. Wat dat betreft. En op het moment dat je klaar bent, dan ga je wel heel veel verdienen als je in het ziekenhuis gaat werken. Ja, Wat niet wil zeggen dat elkaar schofterig behandelen dan oké is, inderdaad. Nee, maar dat bedoelde dat jij ook zeker niet. Nee. Ik bedoel niet dat schofterige behandelen en zeker niet seksistisch of racistisch, natuurlijk. Nee. Maar dat hadden we natuurlijk even net aan Francine moeten vragen. Zie je dat je altijd toch nog. We houden altijd vragen over na de uur, ja. Na de uurgast. Ga ik toch nog even bij haar neerleggen? Ja. Dus ik kijken of we daar misschien volgende week dan nog terug op kunnen komen of zo. Ja. Via de sociale media hebben we dus gevraagd. Wat zijn jouw ervaringen met uitbuiting op het werkgebied? De Radio 1 app, daar komt wat binnen. Heel eventjes kijken. Marjolein stuurt wat berichtjes. Ze zegt, ik ben een vrouw in de bouw en ervaar dagelijks narigheid omdat ik een vrouw ben in een mannenwereld. Kader hoger management. Alleen vanuit de hoogopgeleide mannen nare ervaringen. Praktisch opgeleide mannen zijn echt super geëmancipeerd, zegt zij. Ja, dus het is vanuit het kader en het hoger management dat ze de narigheid ervaart. Heel veel sterkte, Marjolein. En ik hoop dat er verbetering in komt. Nu er toch meer vrouwen in de bouw ook gaan werken. Zeker. Zijn steeds vaker ook terug te zien. Claire heeft via onze sociale... Even Thijs. Thijs, je hebt helemaal gelijk. Thijs zegt 25 jaar geleden 300 euro stagevergoeding. Nee, het was natuurlijk 300 gulden. Maar ik zat ook even... Ik probeerde heel snel even te rekenen. Het is voor mij ook nacht. wanneer liep ik ook weer stage? Dat is 1996 geweest. Ja, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Is het al 25 jaar geleden? Ik heb een rekenstoornis, dus ik kan dit ook niet zo snel uitrekenen. Maar ik geloof jou op je woord, Miloska. Mocht iemand denken van, dat was dat jaar, stuur het gewoon in de Radio 1-app. Misschien is het 22 jaar geleden of zo. Ja. Maar inderdaad, toen 25 jaar geleden was er inderdaad nog geen euro. Dus het was 300 gulden dan. Ja. Ja, Marjolein die reageert dat er inderdaad veel verandert in de bouw, want ze hebben nu een vrouwelijke directeur. Dus die zijn zeker vaker zichtbaar in de bouw. En ik zie dat Karen nog even inhaakt op het audio-appje wat wij net hebben laten horen over de co-assistent. Ze zegt goedemorgen, ze gaan inderdaad wel veel verdienen, maar hebben een mega studieschuld opgebouwd. Ja, dat geldt inderdaad ook voor piloten bijvoorbeeld, die wel... Een dik salaris krijgen, maar ontzettend veel studieschuld moeten gaan wegwerken. Ja, ja, nou is dat denk ik sowieso van de generatie die op dit moment studeert, bij iedereen aan de hand dat ze een mega studieschuld hebben. Zullen we nog een audio-appje doen? Van Claire? Nee, Thijs. Ja, nee, nog één keer. Thijs, die stelt nog een vraag. 25 jaar geleden 300 euro stagevergoeding? Nee, 300 gulden dus. Omgerekend 660 gulden. Nee. Ik kreeg gewoon 300 gulden dan stagevergoeding. Ja, dus dat is iets van 120 euro of zo? Als we dat nu... Reken ik de verkeerde kant op? Geen idee. We kunnen allebei niet meer rekenen op dit moment. Reken er maar niet op. Nee. Ik weet wel dat je het niet van je stagevergoeding moest hebben in ieder geval. Maar precies. Ik klaag niet, want ik zat nog in de tijd van... gewoon een volledige basisbeurs en een aanvullende beurs... En ik had nog alle tijd om ernaast te werken. Dus ik had echt heel veel geld. Kijk. En we horen net dat het nu 136 euro is. Stagevergoeding. Oké. We gaan eventjes luisteren naar Claire. Want die heeft ook gereageerd op de vraag... wat is jouw ervaring met uitbuiting op het werkgebied? Hallo lieve mensen van Omroep Zwart. Allereerst wil ik niet zielig doen hoor, maar op jullie vraag wat mijn ervaring is met uitbuiting op het werk, dan kan ik zeggen dat ik als medisch specialist in opleiding minstens 60 uur per week in het ziekenhuis aanwezig was, maar voor maar 36 uur werd betaald, want die andere uren waren zogenaamd onderwijs. Nou, ik denk dat we gemiddeld 3-4 uur per week onderwijs hadden en verder gewoon keihard productie draaiden, zoals we dat noemen. En naast het werk in de avonden en nachten ook nog bezig waren aan wetenschap, voorbereiden van referaten en voordrachten. En een 100-urig werkweek was dus echt geen zeldzaamheid. En ik klaag niet, want uiteindelijk moet je ook veel leren, maar een beetje erkenning hiervoor en een humane behandeling zou niet misplaatst zijn. Overigens geloof ik dat het in het heden allemaal wel weer ietsje beter is dan toen. Dus eindigen met goed nieuws. Nou, maar dat is dus helaas niet zo. Want we hadden dus net ook al iemand die nog steeds zo ervaart. En toch weer die medische wereld. En dan denk je van, hé, dat is toch een wereld waarvan je zou verwachten dat die wat beter met hun mensen omgaat. Ja, maar dus blijkbaar niet. Nee. Nee, sommige dingen veranderen blijkbaar niet. Beter doen mensen in de academische ziekenhuizen. Ja, waar je mensen opleidt. Hopelijk luisteren ze, want dat zijn mensen die nachtdiensten draaien. Dus misschien hebben we wel luisteraars die hier zich in herkennen. We gaan denk ik door. Of hebben we nog appjes die we nu even willen bespreken? Of zullen we zo weer eens even een plaatje gaan draaien? Doe maar. Ja? Zometeen hebben we namelijk nog spoken word voor je klaarstaan. En we bellen met Femke van der Laan. Een half jaar nadat Aan de Randen van de Dag uitkwam, haar boek over de liefde tussen haar en haar overleden man Ewhard van der Laan. Dus dat is zeker iets om naar te luisteren. Maar nu eerst de nieuwste plaat van Blackbird. Die zorgt voor het zorgeloze zomergevoel, waardoor je veel te lang om door de weekse avond op het terras blijft zitten. Of doet besluiten om toch nog een bikini aan te schaffen, ook al heb je er meer dan genoeg in de kast liggen. Ik voel dat je hier iets over jezelf vertelt. Ja, what gave it away? Je hoort nu de nieuwste plaat van Blackbird. Het is Green Lights hier op NPO Radio 1. A fortune teller with a name I don't remember. She said, were you born in May? Or maybe September. Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Blackbird met Green Lights. Nederlandse artiest, Blackbird. Ik vond het heel mooi. Deed me denken aan Imani. Nou, dit is echt zo'n verhaal waarvan je denkt, had het even beter voorbereid. Goed verhaal. Maar, ja, Ik zoek het er even op. We komen er zo even op terug. In de tussentijd gaan wij door naar Spoken Word. Want Larissa Verhoef is sinds 2018 de stadsdichter van Ede. Hoewel ze eigenlijk haar status al had moeten doorgeven aan een nieuwe stadsdichter, is haar titel vanwege corona met 2 jaar verlengd. En daar is ze best wel blij mee. Mag nog 2 jaar. Ik vind het heerlijk. Ik schrijf al mijn hele leven gedichten. En mijn moeder zei dat ik al schreef voor ik kon schrijven. Zo graag wilde ik iets vertellen. Ik lig niet altijd lekker bij de gewone dichters, want ik hou het nooit kort. Ik schrijf lange gedichten. Ik hou van cadans, van ritme, van voordracht. En je hoeft wat mij betreft niet altijd mijn werk te lezen. Ik vind het veel fijner als je luistert. En een paar jaar geleden was me ineens duidelijk, ik ben een spoken word dichter. Daar hoor ik thuis, daar hoort in ieder geval mijn werk thuis. Ik val wel een beetje uit de toon. Ik ben natuurlijk al oud, maar ik ben ook een blij ei. Ik ben echt wel eens boos of verontwaardigd, maar ik vind toch het kleine en het ontroerende en het mooie fijner om over te schrijven. Kleine dingen. De hand van een mantelzorger op de hand van een doodzieke patiënt en de glimlach die je dan krijgt, de echtheid of 5 volwassen mannen die ineens een snelweg blokkeren omdat er een zwaan aangereden was en die wilden ze redden. En ik snap heus wel dat er heel veel rot is in de wereld en slecht en oneerlijkheid en oorlog. Maar er is ook heel veel goeds tussen mensen. Ja, dat is de kern van wie ik ben en dat vertolk ik in mijn werk. Althans, dat hoop ik dan. Het gedicht wat ik nu voordraag is voor gevers. Voor mensen die geven, mantelzorgers, buren die helpen. Mensen in de zorg, politiemensen, brandweer. Alle oren die gewoon zomaar luisteren naar iemand die in de put zit. Lieve mensen. Voor jullie is het ook. Voor jullie luisteraars. Voor de nachtzwermers, oppassers, wakers. Voor mensen die saamhorigheid voelen en het uitdelen. Mensen die andere mensen niet meer eenzaam laten voelen of veilig laten voelen. Ook zo belangrijk. En heel vaak wordt dat allemaal niet gezien wat die mensen geven. Voor stemlozen. Bescheiden mensen. Dit is een gedicht voor onzichtbare goedheid. En daar gaan we dan nu naar luisteren. Larissa Verhoef met haar spoken word. Dit is voor de mensen die geven. Die steeds een nieuw verhaal met nieuwe mensen beleven. Die troosten en kneden, luisteren en meedoen, hun ziel uitbesteden. Coachen en overeind helpen, onzichtbare wonden stelpen. Dit is voor de mensen die klaarstaan, bij groot verdriet of klein leed, bij lichamelijke ongemakken, die rouwende onder de schouders pakken, die heel maken wat ooit stuk was, die tissues uitreiken of een theeglas en altijd weer dat luisterend oor, daar ben je gever voor. Dit is voor de mensen die geven het geven door, die geven om mensen die weten dat geven ontvangen betekent, die weten dat de tijd van nemen voorbij is, de lichtbrengers, de baanbrekers. Dit is voor de gevers. Dit is voor de mensen die bewust zijn van het bewustzijn, die in het nu zijn en in rust zijn, die sussen zonder klagen bij klagen sussen en tussen de twijfel rust kunnen zaaien. Die bewust oogsten, die liever aaien, die vol liefde aanwaaien en het donkere altijd weer naar het licht kunnen draaien. Dit is voor de gevers, voor de overleven overlevers, voor de groeiers, voor de te vroeg, de te laat, de precies goed bloeiers. Voor de mensen met een missie. Dat lijken watjes, maar dat is niet. Die snappen juist dat in de kwetsbaarheid de ziel en zaligheid van de kracht verscholen zit. Dat daar de energie om te overleven verankerd zit. En de energie om te blijven geven. Dit is voor de gevers. Opdat ze nooit vergeten hoeveel we om ze geven. Dat ze geven. Blijf geven. Blijf het leven het geven geven. Dank voor de balans. Dit is voor de gevers. Jullie geven leven glans. Prachtig, het is toch een mooie kunstvorm. Wat fijn dat we daar bij Omroep Zwart en In de Nacht is Zwart zoveel aandacht voor hebben. Larissa Verhoef hoorde je en zij is op 15 juli te zien tijdens het tussenstation bij het Acousticum in Ede, waar zij poëzie voordraagt. Verder kun je Larissa volgen op social media door te zoeken op Larissa Verhoef met dubbel F. Aan het eind. We hebben in de NPO Radio 1 app ook weer reacties gekregen op voorgaande voice memo's die we hebben uitgezonden. Mart wilde nog even laten weten dat hij het schandalig vindt dat de beroepsgroep waar we het net over hadden, namelijk in de medische wereld, de co-assistenten, klagen. Terwijl ze wel uitdrukkelijk zeiden dat ze niet aan het klagen waren, maar in ieder geval toch iets zeiden over de werkomstandigheden en de werkdruk. En ook leveren, de omgangsvormen. De omgangsvormen. Maar Mart vindt, als je een leven lang werkt voor 10 euro per uur, dan mag je klagen. Staat genoteerd. Bij deze. Mart, dankjewel voor je bijdrage. We gaan luisteren naar Allo Black. Die zingt over dat hij geld nodig heeft. Net zoals sommige mensen hier op deze wereld. I Need a Dollar hoor je nu op NPO Radio 1. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Aan de randen van de dag beschrijft Femke van der Laan haar liefde voor en leven met de overleden Eberhard van der Laan. Hij was burgemeester van Amsterdam, politicus, advocaat, vader en man van de veel jongere Femke. Het boek van Femke kwam een half jaar geleden uit en gaat veel over hem, zoals het in hun publieke leven altijd al veel over hem ging, maar ook over haar. Goedemorgen, Femke. Goedemorgen. Toen we elkaar spraken, vroeg je al na een paar seconden hoe het met mij ging. En zo ken ik je ook. Het gaat al heel snel over die ander. Hoe was het nu om toch ook over jezelf te schrijven? ja, in het begin even wennen. Omdat ik in mijn hoofd had dat het een boek over hem moest worden. Maar dan merk je al snel, ja, als ik wil vertellen hoe het was, dan was ik daar deel van. En het werd logisch dat ik erin moest. En op een gegeven moment ook gewoon fijn. Want dit is hoe we waren, wie hij was, maar ook dus wie ik was. Ja, maar je schrijft dus ook heel veel over jezelf. Is het dan al een beetje therapie of zo? Nee, dat denk ik niet. Hoewel ik natuurlijk ook niet, niet weet hoe het zou zijn geweest met mij, of hoe het zou zijn geweest als ik niet had geschreven. En schrijven gebeurt ook op een andere manier. Dat je meer erboven hangt. Je denkt wel terug aan hoe het was. En je doorvoelt het ook wel weer, maar deels. Want mijn taak is op zo'n moment om aan jou, de lezer, te vertellen wat ik zie. Dus als je dan heel erg met jezelf gaat zitten therapieën, om het zo te noemen, dan kan ik niet duidelijk maken wat er gebeurt. Ja, dus op dat moment heb je vooral de lezer in gedachten tijdens het schrijven en niet zozeer je eigen verhaal kwijt willen. Nou, niet de lezer, maar wel hoe ik duidelijk kan maken wat ik zie. Ja, en wat dus jij ziet. Eerder het... iets, natuurlijk doe je het met je hart, maar het is ook een proces wat gewoon in je hoofd gebeurt. Ja. Ja. Iets wat je met je hersenen, met je intellect doet. Hoe je het met zo goed mogelijk kan overbrengen. Hoe je het verhaal zo goed mogelijk kan vertellen. Ja. Het gaat dus ook veel over jou. Je hebt hem altijd al veel moeten delen. Daar schrijf je ook over, hè? Met de stad, het land, de wereld. Komt vaak terug. Waarom wilde je ook de gebeurtenissen waar niemand iets van wist, die altijd van jou en van jullie waren, nu toch ook delen? Ja, omdat dat belangrijker is dan al het andere, denk ik. Gewoon in het leven, het gaat om de liefde en hoe je dat doet. En je kan ook niet... ik denk dat het anders ook een beetje saai wordt en eendimensionaal. Als je alleen maar vertelt hoe het leven naar de buitenwereld toe was. Het gaat ook heel erg om hoe je samen bent. Dat maakt een mens completer, denk ik, als je daarover schrijft. Maar heel veel over zijn publieke leven was al bekend. Over hem en het ziekteproces is toch ook wel heel veel over naar buiten gegaan. Dat krijg je, hè, als je met de burgemeester van Amsterdam bent. Ja, daar ga je niet tegen. Je had het niet hoeven schrijven. Waarom wilde je het dan toch vertellen? Omdat ik ons verhaal het verhaal van Ebert en Femke de moeite waard vond. Omdat het is een verhaal. Het is een verhaal over de liefde en alles wat erbij komt kijken. En ik wil niet zeggen dat ik de pretentie heb dat mensen daar wat aan hebben. Maar ik merk aan mezelf dat ik dat soort verhalen fijn vind om te lezen. Van hoe doen anderen het? Wat is leven? Ja, wat is liefde? Wanneer is het liefde? Ja. In hoeverre heb je de werkelijkheid aangepast zodat het verhaal mooier zou lopen? Want ik heb het geluisterd, ik heb niet gelezen. Ik vind luisterboeken ook heel fijn. En ik vond het echt prachtig, prachtig. Ik ben een paar keer opnieuw begonnen om dingen nog een keer te horen. Maar daardoor dacht ik wel van, ja, het is zo mooi. Hier zitten gewoon ook dingetjes in. Gewoon om het verhaal lekkerder te maken. Nee, en dat is dus niet zo. Ik denk dat ik gewoon je kan nooit volledig zijn. Dus het is een... Je kan niet 17,5 jaar in één boek krijgen. Pagina's proppen. Nee. Dus het zit natuurlijk heel erg in de keuze. Maar ik denk wel dat als je in je leven goed om je heen kijkt en oplet, dan zie je die mooie dingen. En ik had een meelezer, Thomas Verbocht, die af en toe met me meelas en keek hoe het ging. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, als jij een onweersbui nodig hebt om je verhaal verder te brengen, dan mag je die er gewoon inschrijven. Dat is niet erg, ook al is het non-fictie. En ik begreep dat wel, maar ik had hem gewoon niet nodig. Er waren in ons leven genoeg onweersbuien of andere weersomstandigheden, ja, om het verhaal te laten lopen. Je had genoeg lekkere haakjes. Voor ieders leven, ja, Ja, het geldt voor ieders leven, denk ik. Je moet het alleen wel even zien. Je moet weten waar je moet kijken. Ja, dat ja. Ja. Nou, het was ook, het zat hem ook in de vorm, hè? Want je hebt het opgehangen aan de adressen die voor jullie belangrijk waren. Ook al zit er ook een keer de snelweg in, omdat jullie daar vaak op weg en terug van het ziekenhuis. Het ziekenhuis, ja. Ja, op die snelweg zaten. Maar het was ook door die vorm dat ik dacht van ja, het is wel heel gestileerd. Hoe kwam je dan erbij om het zo te doen met die adressen en die locaties? Ja, dat was iets. Gestileerd klinkt natuurlijk een beetje als een trucje, dat was het niet. Toen Ebert en ik net een relatie kregen, toen hadden we nog niet meteen een huis. Dus zwierven een beetje door de stad van adres naar adres. Dus 6 weken hier, en dan 3 weken daar, een maandje zus. En ik vond dat toen de tijd het toppunt van romantiek. En ik dacht toen al, het lijken er wel de hoofdstukken van een boek. En ergens heb ik het altijd in mijn achterhoofd gehouden. En toen ik ging schrijven, dacht ik, ja, dat is het. En het is ook gewoon fijn om jezelf en hem in een verhaal neer te kunnen zetten op een plaats. We zijn hier. Ja, dan kan je de lezer in meenemen. En ik kon daar, bij wijze van spreken, in mijn hoofd gaan staan met mijn laptopje op die plek. En dan zag ik weer voor me wat er daar gebeurde. Ja. Kan je het visualiseren? Ja. Ik ben iemand die heel veel verhuisd is. En ik weet dat het zo werkt. Dat je gewoon teruggaat, als je op zoek bent naar een herinnering, teruggaat naar waar was ik toen. Ja, en dan zie je het weer voor je. Ja, dat is een voordeel van veel verhuizen. Dat je dus gewoon altijd weet van, oh ja, dat was daar. Toen woonde ik daar. Nee, dat was dat huis. Nee, dat was dat adres. Ja. Ja. Zo ging, en tegelijkertijd was het natuurlijk ook zo. Ebert was op een gegeven moment de stad. Dus ik vond het ook heel passend om een boek te maken waarin die stad op die manier terugkomt. Ja, die stad heeft ook een rol in het boek. Ja. Die kon je er niet uitschrijven. Nee. Je hebt niet alleen maar over leuke dingen geschreven. Eberhard was charmant, maar jullie relatie begon toen hij nog in een andere relatie zat. En jij kwam vaak pas op de tweede plek, misschien zelfs de derde plek. Over de doden niets dan goeds, toch? Maar je hebt niet alleen maar goede dingen over de doden geschreven. Nou ja, ik kon niet vertellen dat hij aanvankelijk nog in een relatie zat. Je zou willen dat het anders was geweest, maar dit was wat het was. En zoals je zegt, ik kwam door zijn werk vaak op plaats 2 op een goede dag. Ik kan het niet anders maken dan het was. En het hoefde ook geen lofzang op hem te worden. Ik wilde laten zien hoe het ging. En dan horen de slechte dingen erbij, ook de mijne. Anders is het gewoon niet echt. Ja, je ontziet jezelf inderdaad ook niet. Maar was er niemand boos over deze inkijk in jullie intieme leven? Nee, want ik heb ook niet het idee dat ik... het is natuurlijk wel persoonlijk, maar niet per se overdreven privé. Het is niet iets exhibitionistisch. Heb ik het idee op een persoonlijke manier zien wat er gebeurde. Ja, en het blijft ook gewoon echt een liefdesverhaal. Want dwars door alles heen. Het laat ook zien dat de liefde niet per se betekent dat het alleen maar roze geur en maneschijn is. Hè? Dat het alleen maar fantastisch gaat en geen problemen zijn. Nee. En dat die liefde op momenten gewoon nodig is om de rest aan te kunnen. Precies. Het boek met jullie liefdesverhaal is nu een half jaar in de wereld. Het is niet meer van jou of van jou en jullie kinderen, maar van ons allemaal. Wat vinden die kinderen daarvan? Nou, de jongste 2, die zijn nu 13 en 15, die hebben het niet gelezen. De jongste die zegt, ja, dat komt later wel. Snap ik ook wel. Ja, en die van 15 die heeft een tijdje gezegd, ik wacht wel op het luisterboek. Nou, dat is er natuurlijk ook al lang, maar die heeft nog niet haar oortjes in de oren gestopt om hier naar te luisteren. En ik vind het ook oké. Die lezen het wel als ze eraan toe zijn. En als dat nooit is, dan is dat ook prima. Die oudste is er wel aan begonnen. En die vond het goed, maar ook een beetje raar. Want die ouders zijn toch mensen, ja, die zijn een beetje de schemerlampen in je leven. Weet je, als je ze nodig hebt, zet je ze aan. En anders staan ze gewoon in een hoekje. En dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ja, ik voel me af en toe een schemerlamp. Oh ja. Maar dat je ouders ook zelf gedachten hebben en mensen hebben en gevoelens. Ja, dat vond ze gek. Maar waar het een beetje misging bij haar is dat ze halverwege dacht, ik ga even kijken hoe het afloopt. Oh ja. Ja, en zoals jullie weten, hij gaat dood. En dat, daarna had ze er even niet zoveel zin meer in. Maar dat is in principe dus wist ze wel dat het einde zou kunnen zijn, toch? Ja, en dan kan je toch, als je het leest, er gewoon weer verdrietig van worden. Ja, het greep er gewoon heel erg aan. Ja. Ja. Ik vertelde mijn geliefde over het boek. En ik liet stukjes uit het luisterboek horen. En toen zei hij, de trouwerij van Willem-Alexander en Maxima, dat was volgens mij voor het eerst dat ik Femke in beeld kreeg. Inmiddels heb ik je. Ik denk dat het de kroning was. Ja, de kroning. Ja, sorry. De kroning van Willem-Alexander. Dat jullie met jij en Eberhard zaten bij Maxima en Willem-Alexander in een bootje. Ja, klopt. Gingen door de grachten kennis maken met de stad. Ja, over het ei. Ja. Dat was de eerste keer dat jij echt in de picture was, hè? Ja, zou best. Voor zo'n groot publiek. Ja, voor zo'n groot publiek zeker. En nu inmiddels ben je wel echt heel erg bekend als de weduwe van. Je hebt in het Parool columns geschreven over die rouwperiode. Je hebt nu dit boek geschreven. Je bent meer in de picture dan toen hij nog leefde. Is dat iets wat je bewust aangaat? Nee, dat is meer iets een bijkomstigheid. Als je gaat schrijven en met je kop in de krant, ja, dan leren mensen je een beetje kennen. En als je daarna een boek schrijft, dan leren mensen je nog een beetje beter kennen. Ja, het is niet een doel. Het is een middel. Ja, we leerden je ook al kennen toen je tijdens het ziek zijn van Eberhard kwamen honderden mensen voor de deur. Nou, misschien wel duizenden, maar in ieder geval heel veel mensen bij jullie voor de deur, bij de Amstwoning, om te applaudisseren. Toen deed jij namens Eberhard een dankwoord. Gaan we even naar luisteren. Jullie burgemeester had hier heel graag zelf gestaan, maar dat gaat helaas niet. Wel heeft hij jullie kunnen horen en hij heeft ervan genoten. En ik wil jullie namens mijn man hartelijk danken voor dit mooie gebaar en voor alle lieve reacties van de afgelopen dagen. Het zijn een enorme steun. Dank jullie wel. Ja, ook dit fragment heb je helemaal omschreven in het boek. En het ja, is inderdaad maar dan hoe het is om achter zo'n deur te staan en te wachten. Ja, en dan met je kinderen naar Lijkt buiten. Lijkt me een heel intens moment. Enorm. Ja, want je hebt natuurlijk iemand die zo ziek is dat hij zelf dat niet meer kan. En dan moet je dat voor hem doen. Dat is logisch, maar je bent daar eigenlijk op geen enkele manier aan toe. Nee, en je kan je voorbereiden op zo'n moment? Nou ja, je probeert een beetje te bedenken wat je gaat zeggen. Iets met dankjewel moest het zijn. Dus ja. Dat doe je dan maar. En het is ook weer niet, weet je gaat ook niet te veel nadenken van, goh, ga ik dit wel doen? Want ja, hij kan het niet. En hij vindt het belangrijk dat iemand iets zegt. Ja. Dus dan doe je dat. Dus dan doe je dat voor elkaar, ja. Ja. Nou is het boek een half jaar uit. Hoe zijn de reacties geweest in het afgelopen half jaar? Ja, fijn. Echt heel fijn. En ook allemaal positief. Mooie recensies, maar vooral ook mensen die iets laten weten. Dat ze het prachtig vonden, dat ze er veel aan hadden. Mensen die M goed kennen, die zeggen ook, ja, zo was hij. Mensen die mij goed kennen, die zeggen ook, ja, zo was je. Eigenlijk alleen maar fijn. Ja, en ook in jullie directe omgeving. Dus inderdaad de mensen die heel dicht bij jullie staan. Je had het net al even over familie, de kinderen. Vrienden. Familie en vrienden, die hebben ook zo gereageerd. Ja, zeker. En dat is wel heel mooi om te horen. Dan heb je echt wel de spijker goed op zijn kop geslagen, Femke. Ja, blijkbaar. Gelukkig. En nu? En nu... Komt er nog een boek? Ik ben stiekem een beetje begonnen aan een volgende boek. Wat dan een roman gaat worden waarin ik... gewoon zoveel onweersbuien kan schrijven als ik als ik zelf in mijn hoofd verzin. Lekker verzinnen. Het is nu nog zo. Het is echt te prematuur om daar al voor mezelf woorden aan te geven. Weet je, ik merk dat als ik dit vertel, dan vragen mensen al heel snel: waar gaat het over? En zelfs dat kan ik eigenlijk nog niet onder woorden brengen. Het is nog een beetje een gedachtenspinsel. Ja, eerst maar gewoon lekker schrijven en dan zie ik vanzelf wel waar het over gaat. Wel weer bij Nieuw Amsterdam? Ze zijn me lief. Maar ik ben zelfs, het is zo vroeg dat ik denk, eerst maar gewoon eens kijken of het een boek wordt. Voordat ik me ergens aan vastpin. Ja. Maar je kan toch wel iets zeggen over of je weer met zo'n geweldige titel zal komen. Want ik zou je zeggen dat ik gewoon jaloers naar die titel. Wat een fantastische titel. Aan de randen van de natuurlijk dag. Natuurlijk kom ik met een geweldige titel. Die ook heel erg past bij De Nacht is Zwart. Maar ja, we hebben ook al een hele mooie titel. Hoe zeker. Gaat jouw zondag eruit zien, Femke? Of je week? Ja, waar kijk je naar mijn uit? Zondag. Ja, ik zat net al een beetje. Dat is toch. Ik ben natuurlijk net wakker geworden. Dus dan kijk je toch een beetje vooruit. Ja, het is de tijd van de laatste loodjes, bedacht ik me. Schoolgaande kinderen, ja, ik snap hem. Ja, dus dat is toetsweek voor en toetsweek na. En ik merk aan mezelf dat ik heel erg de neiging heb om daar overheen te kijken. Van oké, dit moet achter de rug zijn. We moeten Duits achter de rug hebben, grammatica erin stampen. We moeten alles weten over bodem en erosie. En dan wordt het fijn. En ik bedacht eigenlijk net, ik moet gewoon gaan zitten met die laatste loodjes. Ja. En gewoon daar het fijne van inzien. Van ik heb de mogelijkheden om mijn kind te helpen met huiswerk. Ga er maar mee zitten en kijk maar hoe het is. Duitse grammatica, bodemerosie. Voelt het voor jou ook alsof je middelbare school opnieuw herbeleeft? Wat ik er... Maar dan op een positieve manier misschien? Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog wel dat ik als jongere ook wel dacht... ja, wiskunde, waar heb je dat nou voor nodig? Een van de antwoorden is... als je later kinderen krijgt, dan kan je het een beetje doorgeven. Ja, vind ik ook een mooie om deze zondag mee te nemen voor de luisteraar. En ik pik hem zelf ook even mee, want ik moet er ook nog een paar gaan over horen. Ja, ook eentjes, over bodemerosie. Ja, eentje heeft vorige week de laatste gehad. Nou, toevallig wel, maandag... Aardrijkskunde, Frans. Deze week nog een paar. En dan afsluiten met wiskunde. Wat er daarna komt, gewoon mee gaan zitten. Nee. We gaan gewoon lekker met de woordkaartjes die we hebben gemaakt in de weer. Dankjewel, Femke van der Laan. En een mooie zondag. Jullie ook. Dankjewel. We gaan nog even naar muziek luisteren. Het is zondag. Als het goed is, komt hij vandaag nog tevoorschijn, het zonnetje. Under the Sun hoor je nu van Lady Ray. Naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Never thought I'd see the light again. I got something I can see again. I think I can finally breathe again. I've got something to believe in. I can finally see. Never thought I would be here again. Now I feel like I should leave again. It's okay, they're only feelings. I feel like I can feel again. Morning van Francis and the Lights. En daarvoor nog Lady Ray met Under the Sun. Dat was het weer. Ja. Voor deze week. Hopelijk heb je aan de radio gekluisterd gezeten. Of hebben we je door je nachtdienst heen kunnen slepen met verhalen van vannacht. Heb je iets gemist of wil je een gesprek nogmaals beluisteren? Dat kan natuurlijk via de website of via de gratis NPO Radio 1 app. Ja. En volgende week dan zijn we er gewoon weer tussen 3 en 6. Dat is de laatste voor dat jij met vakantie gaat, toch? Volgende week. Ja, maar je moet niet zeggen vakantie, want ik ga gewoon keihard werken. Je ging research doen in het buitenland. Ik ga naar Curaçao. Omdat ik aan een boek aan het werken ben. En daar moet ik voor op het eiland zijn. Ja, heel vervelend. Ja. Maar ja, iemand moet het doen. Dan gun ik het jou het allermeest. Volgende week zijn we er dus allebei nog een keertje in de nacht van de zaterdag op zondag tussen 3 en 6. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent om met ons een ritje in deze nachtbus te maken die we elke week opstarten om 3 uur. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Dit is de Zondag van onze collega's van de EO. Ik wens je een hele fijne dag. Een hele mooie zondag. En we zien elkaar. En natuurlijk ook een prachtige week. Prachtige week wensen we je allemaal toe. Met de hele goede nachten. Ja. Dat je maar goed mag slapen en dat je dan volgende week uitgerust bent en je radiootje aanzet. En dan ook gewoon met ons meepraat in de uitzending. Dat kan via Instagram, het kan via de Radio 1-app. Je kan bellen met 0800-1121. Kan allemaal. Zoveel keus. We willen je horen. Ja, en niet vergeten, we zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.